کافی گناہ دے قابل المرء اسمن ان يحدث بكل ما سمع کافی دے دیو بندہ دو پارا دا گناہ چبت دے وائی چسے اوریز لی دا ٹول چی خبری کی گی دا وائی خبری دی انا چالی دلی دی انا چا قتلی دی انا چالی پدی باندس دلیل شتا دیتا دروب وائی دنور دین بحق کو موندی مواری نشو اغسطے و دی قلی مدرسی بحق کے دا تاکید کو چی دل تا گرد دا خبری منشی اس انتاز چراغلی ہے نو بیر بکڑی کنا بلان دیا که دا چلو شو دورا کسان مرو شو ٹیشو کی بند که بلاشتک کی بند که داغی توبو باسا او دینا پس چسوک دل ترازی نبس یا با قرآن تا وقت دی چکل شوروی او یا بخام مشکی بلکل وداوی خبرو کی دکا پیغمبر ایمان قالا ولی اقل خیرن اولی اسمت سوک خبری کئی نمخ کئی سو چکی چکا خبر دا خیری نو کئی دی او کنی نو خاموشی دیو کی مجھے دروغی او بیا پدا سی دے کی چاگا دا قرآن مرکز قرآن نبراتی خدا خبری کی گی ندید پاریو تن مقرر کے مشرا جسو خبر کئی نوچ ورتوئی چی چپ ددی اجازت نشن دے دادا روح دی ان قرآن تناس جو دادا اللہ دا کتاب زیدے ان سواب لراغ لیو من گناہ لنی راغلی من دروغ لنی راغلی من غیبتن لنی راغلی مجھے بالکل دداغی خبر سوکنو وان اخلی دلتا سبق شوروی وقت بام یخی چی چوٹی شی نبس بیا ناس تتاجت نشد که قرآن وی بلا مستانسین علی حدیث چه خبرو تو بیامی ساری گئے چه سو بوئی چه دخو کال پس رالم آزل اس کال پس رالم ٹک دا و بس رالی السلام علیکم وعلیکم السلام بس ددین سیوانو رو خبرو تاجت نشتا بلا دادا چه اتو بجو لبزان را رسوین فرم بیر وزو او قل قرآن مجیدونا او کافی دل تک سنبال کی دے زن سر امر او رہ دا او نخاز بیا بو اجدی کم پل رو بل داد چی دمخ کی بشانتی بنی چی سوک با پلس بجی رازی سوک با دا سی چی او سات بکینی نو بیا بزینا بس خود چه تا بجیشو نو گیٹ با بند شی چسو چوٹی شیوی نی ترغی پوری با اجازت نی او بیاون چه زین دا سی پا جاتا که مزه یو دعا او دعا او رو باندی امده دا پناه لار خدا ام بخل احضیات کو نور اللہ رب العزت حفاظت کی دا دورہ بڑی رہا بہتر ہے ادھکا دا دی وقت نشتا من قرآن خلاصول نبار من قرآن تقول بار خب دا غینا پس با چکل ترجمه شروع کو اگه کی بمس خبر بیان تو قرآن کریم اصول اگه اصول چی رست و شیو کو تو قرآن دا بسویرت پارد مقرر کری حویلی دی چلی سویر رجل و بسویران فی القرآن حتی علم آربان قرآن کی مہارت اصنی پیدا کی اسو پورچی دا اربعیات یعنی پی جندلی او دا یقینی خبر دا چی بغیر دا اشعاتنا چرسون رنور علماء دی فقہا دی محدثین دی مبصرین دی مشایخ دی داغی با قرآن کی مہارت ولی نشتا داغی دا دی اصول ننزی واقع پن چی دعوی ستاوی دلیل ستاوی تسلی ستاوی تخویف و بشارت ستاوی تفسیر دا قرآن پا قرآن ستاوی پا سنت ستاوی دی اصول ناغی ندی واقع اغی دغسی جلالین وائی نم دا قرآن اخلی اوائی جلالین و بیضاوی و دا کتاب دا اصول ضروری دی چیغا اتیش اربعیات مقیم بیان کری دی اوز بیم بیانو دا ټول دیر شو لیکن هغه دوه پکې چته ځای شوی نګر دی او سړی ماهر په قرآن کې صبر چې هغه مخکې دا سلور اصول نه پیژنې اسماء القرآن تعریف القرآن حکمت نزول القرآن او آداب دا قرآن دا اول اربع دا طول تعلق دا قرآن سر دا قرآن عظمت دا قرآن معرفت دا قرآن کی تدبر او سوچ دے بس نور سنشتا زکج دا حاصل شنو طول علوم دے سر رال انتا الکتاب ویلشی دا دیر دیر راغلے اول سورة البقرة کیوید وذل للناس ذالک الکتاب لا ریب فیه وذل للمتقین کتاب ذکر کردے سره هدایت ذکر کړی دین چې دا قرآن رڼا ده دا قرآن بیان دی او دا قرآن بصیرت دی متقیان ځکه خاص کړی چې بیده غی ترسه نور قرآن په هدل للناس دی رستو بیا راځي هدل للناس په دې معنی چې دې کې د ټولې دنیا لپاره هدایت موجود دے و کامیاب پتی سر متقیان نزک ادل تکی خاص ذکر کچھ ادل للمتقین قرآن صدق دے دی صورت کے وراشید وصل و اختم کی بیالیس کے فامنو بیمان دلتون صدق لماماکم اہل کتاب اللہ ایمان روڑے پتی قرآن دے مصدق دے مصدق سلورم علم ورتوی دڑیر دیو نے کراغلے لیکن خاص کر سورہ بقرہ کی 145 کی ولین اتبعت اہوام بعد الذی جاک من العلم مالک من اللہ من ولی علي ولا نصير. هذا علم راغي خير كثير ورتوي دام سورة بقرة كبراشي 269 دوسائي وكما ويا ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قرآن خير كثير القصص وتوي بيان قصص كراشي مصدر دي بمعنى دا بيان سر راضي آل عمران كوي دوش بيتو باسد كينا زال اول قصص الحق دا بيان دير يقيني دي او دير اشتياد دغسي الحق وتوي دقي آيات كراغلي باسد كي چه قصص الحق تدوالا نوني ده دي قصص دي حق دي حبل الله وتوید الله رسے تو سورة عمران کے 103 یوسل دریم آیات کی ہوئی واتصمو بحبل الله جميعا نعمت الله وتوید نعمت الله دقا یاد کیو 103 کی ورپسی باز بحتم من نعمتی اخوانا اللہ بدی نعمت سر چکران دے تا سرون شوئے دشمن ختم شوئے بیان وطوئی دقا سورة آل عمران کے 138 یو ظلت دیر کی هذا بیان للناس هدى ورحمة للمؤمنين إيمان ورتهم وي قرآن سورة عمران 193 يوصل دري والنبي كي وي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا آیات کی وصر ابل نمراغل منادی چدا غیر دو مطلبو پیغمبر یا قرآن یا اللہ مبارد دیو اعلان کون کی اعلان کون کے پیغمبر یا قرآن دو قرآن مانا دکا بہتر دا چدا تر قیامت پوری منادی دے پیغمبر خلال دو دنیا داغنی دا ختم شو او قرآن تر قیامت پوری منادی دے غزی نور ورتوی قرآن نور دے ضرورن پدی سرانا کی سورہ نساء کے آیات 174 یوصل سلو رویا کی یا ایو الناس وقد جاکم قرآن من ربکم انزلنا اليكم نورا مبينا تقصي برهان دغيات كراغلي 174 جمعك وطا برهان بي يبدان دا قرآن نم دي حجت تي غالب دي بنور حجت نبان دي مهمن وطوي سورة مائدہ کی راغلی 48 تسلویخ کی وانزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین ایدیه من الکتاب ومہیمنا علیہ مہیمن تطول کتابنو نگران ادا قرآن دی تطول دتا محتاج دی بتصدیق کے ذکر اور طویلی چدا قرآن عبرت تے سورہ علی عمران کی مرازی پورا نبی انہو الا ذکر للعالمین تغا داسی مفصل او تویلی چې دا قران مفصل دی ځان مولا ځکه یخه دې خلق او ته مجمل وي نو سورت ال عمران کې 114 کې تقریبا درې نمونه د غيو آیت کې راځي مفصل هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا منزل الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ذلك سوجودك حكم وتوي وذق آياتك جذا طولنا والذكر قلنا أبغير الله يبتغي حكما أبغير الله الكتاب نبل حكم او حاكم اقورم هو الذي انزل اليك كتابا مفصلا دو آیات کے اور پس 115 کی ذری نمونہ بیا ذکر کی کلمات یہ وطویل عدل یہ وطویل دیں کلمه و تومیلی ده مفرد چو تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا دغزی و ربزیلا و بدل لکلماتی فرانتی نمرادو دا صدق او دا عدل دیم نمونی چی دا آیت کراغلی صدق و عدل حجت البالغ و طویلش دل صورت انام کے 149 وصل حکم 50 کی ویلو قل فللہ الحجت البالغ لو شاء لہداکم اجمعین کامل دلیل و قرآن دے جب و کمال کے انتہا تر سے دلے سبیل اللہ و طویلی اللہ دین سدے قرآن دغس رحنام کی راگلی 152 یوصل 52 سم کی دا الله لار دا نو دینا جدا کی گئے ما انازا سراتی مستقیما فاتبعو ولا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبیلی دقی آیت کی 153 کی سرات مستقیم و طویل انعام کی بینه او تویلی ډیره واضحه مسله ډیره واضحه عقیده دا قران دا دغه نام کې 157 کې ویل فقط جاءکم بینه من ربکم وهدى ورحمان یو یاد کې دو درې نمونه ذکر کړي کلام الله تویل شي سورہ توبہ کے راغلی مشپکم آیاتو حتی اسمع کلام اللہ کسوک امن واری نو امن والا ورکا عزیز پارا چھ قرآن واؤر چھ ملک ترازی موعظہ و طویلشی وعظ نصیت سورہ یونس کے مشہور آیاتو 57 یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین دیر نمونے را جمع کری دغه آیات کې وتفضل الله علیه ذلك فليفرحوا. سوره یونس کی 57 کی. دغسې محکم یې ورته ویلی خو په دې نوم سره نه دی راغلی، بلکې د فعل نه معلوم کړی. سورہ یهود پاول کې وایي کتابن احکمت آیاتو ثم فصلت، محکم دی کنه احکمت دی. مبین ورته وایي سورہ یوسف پاول کې وایي تلک آیات الکتاب المبین. عربی ہوتا ہوئی امدغہ صورت یوسف کے ہے دائم آیات اِنَّا انزلنا قرآنًا عربیًا، بلاغی او طویلے چدا قرآن تبلیغ دے بلاغ. دا سورہ ابراہیم پاخر کراغلی اباون آیاتو جهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. القران دا تبلیغ دی چې خلق الله واحد لا شریک دی. دا القران دعوت دی. دا غزې ته سورې احقاب په اخر کې به امر راشي 35 آیاتو بلاغ. هذا بلاغ دا قرآن تبلیغ دی کم پل دی. ناغا چتا را دی آن را دی اللہوی چن را دی نو حلاک بشیخا فحل یولکو اللہ القوم فاسقون. چن را دی نو حلاک بشی تبلیغ دی پریقو دی. عظیم ورتوی جو سورہ حجر کے راغلی اگن نمونہ 87 واتیا کے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. قرآن عظیم جواز عظیم نا قرآن عظیم ورسل دے تبیانی وطویلے سورہ نحل کے یو کم نبی کی نواز انزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شین. دا خو انتہائی وضاحت تے دمر وضاحت قبل کتاب کی نشتا سنچ بیان دے ندغا سے تبیان دے کنا. بشرے و طویلیو دا خوشحالی دا مومنان. سورہ نحل کے 102 ہمدغے آیت سرو وہدن و بشرا للمسلمین. تبیان ہدن بشرا تولیو دہراغلی شفہ و طویلی. سورہ بنی اسرائیل کے مشہور آیات و بحثی دواتیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورہ دے اللہ رب العزت وی اشفق و مشہور ہے تو نہیں تو شفا کا نا. اللہ رب العزت قرآن تا شفا بھی لے چکوڑے علاج دا دے علاج دا دے ادی بانگو نہ ہوئی. مرا قرآن پریخے دے شفا پریخے دوئی دا دیر خکار دا او بیدت تے دا سا خکار دے. اب یا بات بکی تمرا مبالغو کی بیردا خو دیر خکار دے تا بانگو نا کوئی دما خوخشو میتا دا بانگ کا مطلب نہیں پوئی دا لکنی بیا بدا نہیں خوخا تکے چی بانگ داولنا ترخیر پورے توحید دے او تش مشرکی شرک ہے استاد سنگا بانگ پاکش او تو جتا استاد توائے چما تا دے بانگ ترجمہ اوکا نبیاو دے پاکش شکا چې اشهدو معنا توګه کنا چې لا اله الا الله چې زه گواهی کوم چې بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا مشکل کشا مالک د نفع او نقصان مرض راوستن کې او لري کون کې صحت ورکون کې مال ورکون کې اولاد ورکون کې غم راوستن کې خوشحالي راوستن کې بغیر د الله نه بل نشته. حدیث کې دومره قدر راغلی په خوا چې دا پنځه وخته بانګ ویلی شي نو دا یادو چې دې بانګونو سره الله ډېر مرضونه اوباګانې او دا لري کوي. دیرالونو شپږم بانګې شورو کو در دې ملک حال دی بس ټول ولټه روان دي مرض بس ده پشي چې علاج نشته کنه علاج قرآن دی چې شفا ورته ویلې ده. دغه دې قرآن ته قیم هم ویلې سورې کهف پاول کې راغلی و ولم يجعل له عوجا قيما الحديث ورتاموي دغه سورې کهف کې راغلی و شپږم آیات کې چې پیغمبر پاک ته ولې پریشان ہے ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ایمان نه راوړي قرآن باندې دې ټول خلق پریشان دي. وحی و تویلی بار بار سورہ انبیاء کے 45 پنزو سلویخ کے قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد او خمی سال دید پار سورہ انعام کراغ لیو چکل انما انذرکم بالوحی ستاد بوحی سر یرون سورة انبیاء کے ہو انما انذرکم بالوحی وحی راغل 45 آیات سورة انبیاء ذکر و طویل دیں دو سورة انبیاء کے راشی اتزل قرآن تا اتزل ذکر ویل 50 آیاتو فهذا ذكر مبارك انزلنا افانتم لو منكرون الله اذا خدوم را زبردست ذکر دے چټول خیر او برکت دې سره دے کسو خیر پاړي نو قران دی وي کسو برکت پاړي نو قران دی وي کسو اجر او ثواب پاړي نو قران دی وي کسوک د آخرت خوشحالی او جنت واړی نو قرآن دی وی ذکر مبارکون الله زبوریه ورته ویل دغه سورۃ انبیاء کې 105 کې راغلی په یو معنا کې ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ذکر نمرات تورات ہو او زبور نمرات قرآن دیمان آسر سنگا چی دی قرآن تے زبور ویلی دیکھا نا ناگا زبور تے ہم قرآن ویلی دیکھا ابرست صورت راحت کی راشی داغے آیت تلان دی چولو ان قرآن سیرت بیل جبال و قطعت بیل ارض او کلم بیل موتان حلتا و بیاد دیبنی کثیر حوال پیشکو دا داود علیہ السلام بیان چاگب حکموکا اخبال خادم تا چمال دا اس برابر کا زین پہ کی دا تیار کرنا چاہے بس وہ تیار ہے انہوں ادبا قرآن خلاص کرے نو قرآن کم دے زبور یاد دې کتابونو په یو باندې اطلاق کیږي قرآن ته زبور او زبور ته قرآن. دغه سي اسم او تویلې قرآن سورۃ نور کې براشي شپږ 36 کې شپږ دیرش کې ويذكر في اسمه خلق بره قرآن نه منې کوي جمعات نه منې کوي چې باغې کې د الله نوم اغستې شي. الفرقان یې ورته ویلي سورې فرقان کې اول آیات وو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. ولی حق او باطل دې قرآن جدا کړی بل کتاب حق او باطل نشي جدا کولی. نور کتابونه وګوره اچار جوړ کړی دی اچار هر څه پکشته دا خو یو قرآن دی چې د حق او باطل جدا کړی ښه دیو جنه چې د چا په ماحول کې قرآن نه وي نو حق او باطل نه پیژني. د چا په اداره کې قرآن نه وي هغه حق او باطل نه پیژني. دا ټول ګلونه دي ټول خلق دی وي چا ته بد مه وایه. تنزیل او تویل سورۃ شعراء کې راغلی وي 192 کې انه لتنزیل رب العالمین. داس نورم راضی وي او دغه سي قول قرآن په نومونو کې قول الله قول صرف راغلی سورې قصص کې وي 51 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الله ما خدا قرآن متصل مسلسل اور سعودی تا وقفه باقی نظر آگلی وصل امیر صوتا دو سی آیات بینات یو طویلی دو سر انکبوت کے ناغلی ویو کم انزوس کے انچاس کے بلو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دا قرآن کو آیاتو نا دی دیر واضح لیکن پا اول کے دا پا کاغذ کے نو پا کتاب کے نو پا دیوال نو پا بوڑونو کے نو پا ذرونو کے ہو صحابہ کرام فی قلوب اللذین اوتو العلم پیغمبر دا ذرنا ابو بکر تاو داغن بلتاو بلتا پدرونو کی روانو چلے دو دقا دی اصلی زیو دیر معزز مقام ارستو بیا کاغذ تراغے خوا اقیتا اصلی قرآن ویلی جی خوا اصلی قرآن سو دا اللہ کلام چیغا پدرونو کی روانو اقا اصلی کلام خوا څګه هغه کې خاتون نه نو هغه کې صحیح نه و هغه کې قلم ته ضرورت نه راغله هغه کې کاغذ ته ضرورت نه راغله دا کلام چې هیڅوک دا وینې تعبیر نشي کولای که یو قاری ته یو حافظ ته وې چې دا قرآن ستاسو په سینه کې څنګه پروت دی تاسو معلوم دی تاو تا قتلی دی دغسی دی چی اول صورت پاتحہ دا او بیا بقرہ دا او بیا علی عمران دی نا نشوی لی او ایدو پداوی نپوئی گا دغو چی کلیمہ ہوئے ما شکروئے کم انا جوڑ بس کیسٹ چالو شی دقی تا دا اللہ کلام ہوئی او دیتا قدیم ہوئی دیتا دلی ہوئی او یو دا غین دا تعبیرات تی خوا دا چه پا کاغذنو کلی کلی شوی دی پا ترتیب سر خوا چه علیف مخ کے اولام رستو امیم رستو دا ترتیب تی تا کلام لفظی ہوئی خوا کلام لفظی او غیت کلام نفسی وی اغاث اللہ اللہ کلام دکا اسمرا چه حادیثو کی راضی چه نبی علیہ السلام تا اللہ ایماتا تدا سی کلام درکو کتابو چه نئی عبو انزلی شی نئی اور سوزولی شی اغا یادو کنا اغیت خوب نرسی اوروتا نرسی او حدیث د مشکات کې چراغلو چې کدا قرآن په سرمن کې بند کی او ورته یو ورځ نه نه بس ودی ډیر خلکو د حدیث په مطلب نو پوښین خیر نه کار او نه کړه خو د خلکو نو شرمې ځن کني نه دیو چې د سرمن کې بند کړه او ورته چولې چې د حدیث رشاو دروغ معلوم کما کنه په ته حدیث اول ځان پوکا جو سرمنی نمرات بندہ دے او قرآن داغا پزڑ کی جمع شوی دے نکدا بندہ جہنم تلل شنم بے نسو دے او کن حدیث کرا گلے قرآن کی با مرسطورا شو وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا جہنم تبا دے دے سیل لپارا خسو دے بنا حدیث کی راضی بلکہ اگر جہنم با تمینتو نہ کئی چی مومنان جد یا مومن زر زکنا زر تیرے گا زکر زمان پا گرمے کی دلو کٹی سرزیرا وستا سپیٹ کم شو استاد واجی نہا تو گو رو تا دا قرآن دمر الوی شان دے چی سو عزیزل سکے ہے چیز جہنم غور یا سوڑ کو قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم دا غی دا مطلب دیتنا دا سرمن اغسطرا دبی دی سرمن اغی مطلب دانو راغ اصل کلام اقا دیخا دیو جن صحابہ کرام دا حضرت عثمان پو وقت کی چکل دا قرآن نسخی اولی کلی اپا دی طریقہ راجمہ کدا منسر جسنگا دے چاول پاتحا و بیا بقرا و بیا اخر کے والناس پا دی طریقہ اولی کلی دا ترتیب عثمانی دے نو آگا دے نمک کی چلی کلی شویو کنا حضرت عمر سر حضرت حفصہ سر اپروتو عائشہ سر اپروتو دس نور نحکم اوکا چدا اسوا دوئے بخاری کی راضی ناغا مخکنے نسخی چوئے اسوا دولی ولی دا غینا جگڑا پیدا کی دا اگر کو دا ترتیب نو کنا بیا بلوئے مصیبتو کا کاغا ام خلق سروئے دا ام خلق سروئے نو اری او بوی چدا مادا سیدے ادا چل جوڑ شوئے او پا عراق کے او پا ادرعہ کے ادرعات کے او دغی کے حضرت حذیفہ حضرت عثمان تا خطر اولی کو چیز دی امت حفاظتو کا اوی ولی وی اختلاف پا کی پیدا شیئے وی چیز ما قرآن کی داسی دی بلوی چی داسی دی کنیوی در دیر نقصان بجور شیخا نبیہ حضرت عثمان را جمکلن او دا قرآن یہ اولی کو ادا نور پا حق کے پیسلو شوا جدا اسو دوئے سنت خود دغا دی بس دخل قواسی او دغا جور شوئے وی قرآن اسو دو دے اسو دو ویدا لفظی قرآن دے داو کسو دینا نو سو وقت پس بزور شی روز بشی نو ختم بشی اجی سورا دری گی رستی گی نو دورا علم پا دنیا کی خوری گی پخاول علم نو زکا خلق نو آر لی بس یو قرآن با ناغا بے نکسر و نبیا و پلار تپاتشن بیا وزی تپاتشن بیا و نوسی تپاتشن او دلی دبنا ولی چارا غستنا کن ندا جسم را دلی گی رستی گی زمرا دی سر دنیا کی خیر و برکت سوا کی ادا قرآن پدرونو کی را روانا پدرونو کی را تھا حکیم یو توین سور لقمان تنک آیات الكتاب الحکیم رحمت یو توین امدقا سور لقمان کے اول دویم درین کی خدو و رحمت للمحسنین العروة الوسقیم توین محکم کڑے دم سور لقمان کے راغلیو دو اشتم باویس کے فمن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى مبارك او تویل دی سورہ سواد کی مشہور آیات یو کم دیر 29 کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب احسن الحدیث یو تویل خیست خبری سورہ زمر کی راغلی اتیس کی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیا دق آیات کی دری نمون راغلی دی خوا احسن الحدیث یو مثانی دعا کتابا متشابہا دری تدری وڑا دا قرآن نمون دی صدق یو تویل سورہ زمر کی سلورم پارچ شورو کی اتین تھی سیاتو والذی جا بالصدق وصدق به بشیر و نذیر یو تویل بشیر و نذیر دا قرآن نمون دی سنجی پیغمبر دن دا غز قرآن دکن حمیم سجدہ سلورم آیاتو بشیرا و نذیرا آرز اکثرون صرف نذیر و تومیل دے حزیز یو تویل دے دقا حمیم سجدہ کے یو سلویخ کرا دی انہو لکتاب عزیز دادا سی کتاب دے چھو زور اور دیکن عزیز یو مانا زور اور ولی زور اور دے لا یاتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه باطل و ترانی دے کے دے ام نشی ندر مخینا ندر استن زور اور دے ادو امانا دا عزیز دعوان لا نذیر لہو لا مثال لہو چی نذیر یا نہیں خواہ اگر تعزیز ہوئی میزانی او تبینے سورہ شورا کی اللہ سمیاتو اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان روح یو تویلے دام سورہ شورا و باون دو بندوستم کے وَقَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا قرآن تے ولی روح ویلے دے ذکر دے دا اغی روح سر مشابی دے کنا کمچی بدنونو کی دے فاقا سبب دا حیات جسمانی دے اگر روحونو سر بدنونو جواندی دی کتا پورتا کی گی او قرآن سبب دا حیات روحانی دے کنا دی سر روح جواندی کی گی روح او در جواندی کی گی دغسی ام الكتاب و تویلے دے دغس سورہ دخرب کی راغلی اسا لورم کی وَإِنَّو فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَلِي و تویلے دے دیرو چت کتاب بصائره او تبيلي دي بصائر سمانا دلائل د توحيد سورة جاسيه کې راغلي او شلم آیاتو هذا بصائر للناس هدى ورحمه لقوم يوقنون بصائر حضرت شیخ بوی کتاب لکی او شرکیات پک را جمع کی بدعات پک را جمع کی چیو دم میرونا و ینصرونا انمو لکی دی بسوائر داوی لیوانی دی کن دا خود روغ خلقو کار ندی دا لیوانو کار دی چی کتاب دا شرک ندک کن نمو لکی دی بسوائر پی قرآن دی حکمت یو تویلی دی سورہ قمر کی پنځم آیات کې راغلی او حکمت بالغۃ دا قرآن داسې حکمت دی چې انتہا ته رسېدلې په دې صفت کې نجم یو نوم دی نجم چې یو معنا د سورۃ نجم دا آیات دغه وه چې والنجم اذا هوا دا قرآن دی زبر نراغه قرآن یه ورطویلی دی مبصرینو یو کم پندوز دل دا نم راغل قرآن نم با قرآن کی او خاص کر سور واقعا کی 77 واویا کی وَإِنُّوْ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ او دا دی که وَتَبَلْنُمْ كَرِيمٌ مَغَسْتَرِ دا هم دو دنم دی دا 77 دی سورت واقعات امر یه وَتَوِلِ دَ اللَّهُ حُکَم سورت طلاق کی رست رازی پنزم آیات کی ذَلِكَ عَمْرُ اللَّهِ يَنْدَلَوْ إِلَيْكُمْ عجب یه وَتَوِلِ ناشنا کتاب سورت جن اول قل اوحي الي ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دق ايات كي وترشد ويلدين يهدي الى الرشد فامنا به تذكرهم ورتويلدا عبرت تذکرہ سنگ سورۃ طہٰ کے راغلی سورۃ مدثر کے 54 آیاتو کلا انہو تذکرہ ومن شاء ذکرہ النبأ العظیم دیر لویا خبر اور سمرہ چی اللہ رب العزت تو قرآن ذکر کینو عظمت بیانی عظمتی چلے و توڑو کے ندے ویلے بلکه چې وین عظیم النبأ عظیم ډیر لوی خبر ده سورې نبأ کې موږ راغلي او همایا تسالو ان النبأ العظیم یو معنا په کې د قران نو اگر کاوې نمراد د قیامت معنا وکړه خو بل سورې سواد کې راغلي او قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون صحف یہ وطویلی سورہ عباس کی دا دوڑا راغلی صحف دے امنم دے مکرمت دے امنم دے مرفوعت دے امنم دے اسم کل داسی چی ذاتی او کل صفتی دے ٹوڑو تا نمونویلش لکه سوی متوحرا و تاموی متوحرا مجید یه و تاویلی سوره بروج کراغلی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ القول الفصل واضح خبره سوره علق کراغلی طلاق او تیر آیات و سورة طارق چنو لقول فصل وما هو بالعزل دا قرآن خودیر واضح کتاب دی از ٹوکو خبر ندی نوزی کوثر راغلو اگا معلوم دی سورة کوثر کی چنو آتوینا کل کوثر دا پڑنبے اربعہ کے اول اسماء القرآن اور ٹولک مطلب دا قرآن عظمتو دویم دے تعریف دا قرآن ولی ارشی چی پی جندیش نو پا تعریف سر پی جندیش کھا کسو گیو بل پی جنی ناشنائی یا اول قرآن سر تعارفو کا کنا دا خطا نا پی جنو کم دین راغلے دپلار دی سنون دے تعارف کنا نا دا قرآن تعارف پکار دے کنا نا قرآن پک پلک کر دے ریر دائر او خاص کر سورہ بقرہ کی ہوئی ذالک الکتاب لا ریب فی ہدن للمتقین نا دا قرآن تعریف دے چیزری خبر یہ بکر آجامت دغزی سورہ ہود پاول داٹول اول اول کے اکثر راغلی کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت التوی بیا تفصیل راضی چی دوان نمونے و تسنگ واغست چی احکمت فصلت نا تعریف دکن منتظر قرآن پورا شرح کوئی خواہ سورہ نعام کی ویلیو 155 کی فہذا کتاب انزلنا مبارک دا ٹول تعریف دے اللہ وی دا کتاب دے منگ نازل کرے دے خیر و دا برکت دے مصدق لما تصدیق کو ان کے دے دا ٹول تعریف دے دا قرآن خود پی جاندیشی تغس حامیم سجدہ کیم آیات 342 چوینو لکتاب عزیز لایاتی الباطل من بین یدی و من خلفه تنزیل من حکیم حمید سورہ زمر کی چکم آیات ذکر شو 23 دا ٹول تعریف اللہ انزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً ثانیہ تقشعر منہ جلود الذین تر آخر دی رگت تعریف کر دے رہا نگا سورت انبیاء کے منگویلیو پن دوستم آیات کی وہاں دا کتاباً انزلنا مبارکن انزلنا ہر دے کی چیزی بد کئی نو برکت دا برکت بولے خلق پا برکت پسی گردی منڈی دوئی چیرہ دا برکت بکم دے نسو کی قبر سرا گوری خوری کنی سو کی پیرانو سرا گوری سو کی ملانو سرا گوری او چې الله ویلی دی نو هغې له ناراضي ګوره دا دی د الله په خبره یقین نشته که نه ښه خو چې بنده ورته څه ووایي نو په هغې پسې منډه وایي په غوږ لاس نه وایي هغې پسې منډه وایي ښه چې پلاني ځای کې یو ډېر بزرګ انسان دی ډېر یره وایي د لیدو د نه لیدو ډېر پراخ دی که تا ولیدو که نه خدای دې راته په خوب کې بنده بس یې برکت مې سي زه بنده برکت نه پیژنې ته به ته زه چرته وښیم نو بنده برکت را به شي قرآن کې ښه نو بندیانې یې په مخه اغوستې دي هغې کې برکت ګوري په ګټو کې برکت ګوري په غارونو کې برکت ګوري حجیان لوړ شي نو په غارونو کې ګرځي هذا برکت دے پریخی چیغا بیت اللہ دے فہذا ذکر مبارکن تغزی درہم آئے دکیم پین رسم آیاتو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ وی نور گورے قرآن دا نور گورے قرآن دا بندہ نور نہیں نہ یو پکی وہ نورانی نو آغم مرشا نور قرآن دے قد جاکم من اللہ نور عجیبہ کتاب دے بالکل دا خبر دے نپری دے دے اعتراض دے نپری دے خواہ زکا منگ بڑیر وایو بیا چے بریلیان دا شرک دا پارا دایت پیش کئی دایت پیش کئی چکم دے نور راشی نوی مرات تنا پیغمبر دے خدر تک اولا اللہ خود بن کلو جی و کتاب مبین دیتا واو تفسیری ہوئی دیتا عد پی تفسیر ہوئی دیر نمونے چیزا دا نور تفسیری ہے اوکو لکا نور کو یوم بہم لفظ ہوکا نا و کتاب مبینی چی ہوئی دے تفسیر ہوکو گورا دا قرآن تعریف نشو تعریف ہوئی نشی دیتا چیزا گئی پن جدائی دا نور فنون راشی خا دا گئی علم جدائی دا نور علوم راشی اگر طالبان چی کلا سبق شروع کئی کتاب ہو نو استاد و تطری خبر بیان کی خواہ چی دا دے علم موضوع کلمہ و کلام دے دا دے علم تعریف دا دا غرض یا دا دا بیاداری اوجہ بیانی چی دا موضوعی سلا بیان کیا وی دا دے دا پارا چې د کوم شی موضوع نه وي هغه نه بحث نه کیږي تو په سبان دي بحث کوي او تقریر کوي موضوع به یې کنه او تعریف ولې پکار دی ولې نه بودی دا وی چې امتیاز راشي ته کوم نام شروع کوي صرف که نحوا که څه شی دا په تعریف سره جدا کیږي ها امتیاز د علوم چې راځي په تعریف سره راځي نو قرآن ان کی تعریف کی دا دے دے پارا چی دا نور نا جدا شکنہ خوا نو داو کتاب مبین دے تاعت پی تفسیر اموی دے تاعت اب دا صفت علی صفت اموی چی دا قرآن یو صفت نور ابل صفت یا کتاب مبین دا بڑیر راضی خوا تغزی سورہ زخرف کے مسلورم آیاتو اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ تغزی مشہور سورہ واقعہ کے 76 آیاتو اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يمسه الا المطهرون هل تو بیا راشی چه مطهرون نسوک مراد دی ابن عباس ویلیو رضی اللہ عنہ چه ملائک تینا مراد دی چه قرآن لبل سوک نشی ورد لے جبریل امین را اخلی لوح محفوظنا او دنیا تیرا لی جی مسو المتوحرون چا صرف داغ قول لیدل دے صرف داغ قول کنا نزان باندے آسان اکڑی دا چی خیر دا کا قرآن بے او دا سر آخ لے وے بلا مانا امشتا عبداللہ ابن مسعود نور ہوئی چی مراد تینا پاک خلق دے پاو داسکی او حدیث کې مراغلي دي نو ته صرف دغه ته ګوره چې قران با په بیا د نراخلي هم تو هارون کې دواړه احتمال شته کنه نو دې ډېر مشهور تعریف سوره بروج په اخر کې ویلو بل هو قران مجید فی لوح محفوظ هغه د سوره نحل آیاتو یو کم نوی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین دریم د حکمت د نزول اسماء د قران تعریف د قران حکمت د نزول چې قران سره نازل شوی دی چې دې ته غرضوم وي نو ګورم موږ ویلو چې کوم ځای کې لام راضی هغه کې د قران حکمت بیانې لام لکه دې ته لام اجلیه وي یو لام د تبلیغ دی هغه راضی جدا زینو کې او یو لام اجلیه دی هغه د حکمت د پار راضی لکه سورت ابراهیم چې شروع کیږي حکمت بیان کړه کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الله یو قران می نازل کتا تا صدا چې ختمونه وکي دمونه په خلق واچي او کنه ترخ کیونی سي او بلډنګونو ګرځي چې قاری صاحب راغله او سوال جواب کړیو مسکالو کړو نا هلو قران دې ته پاره هلې تخرج الناس من الظلمات الى النور دا خو ډېر عظیم شان مقصد دې پاره راغلی چې مخلوق د تیارونه رڼا ته وباسي من الظلمات جمع ویلې ده ولې تشمارل شي چکتا ترقی شوی دنو ارشی شمار لیشی خواه کده لکنو ده کرونو نیسابی و بس ده غشیر آوالا کلکو ڈیلٹر آو پا یو سات کیو حساب کتابو شی و تا ظلمات نشی شمار لیخا ترزی زمانی تیاری نشی شمار لیخا چنن پا دی ملک کسمر ظلمات تی نا از حد نبار دی دکا قرآن جمع ذکر کرده او د دې ظلمات لپاره واحد علاج څه دی قران بغیر د قران نه دا ظلمات نه لري کیږي ها د خلکو صحتونه تباہ کړو خلکو معاشري خراب کړي تباہي وشو دا نور څه نه دی خو بس قران نشته نو چې خلک د دې تیرونه رڼا ته وباسي دا یو قران چې د خپل جون نه خبر کی د خپل دین نه او د خپل ایمان نه او د خپل عقیدې نه خبر کی دا صرف قران لته خرج الناس من الظلمات الى النور بیا سورہ بقرہ کې بیا راځي تفصیل سره د آیت الکرسی نه پسو چې الله هو ولی الذین آمنوا الله د مؤمنانو دوست دی څنګه سدوستی و سرکی یخرجهم من الظلمات الى النور گروہ تھا دا قرآن ام دا کار دے دا اللہ ام دا کار دے دا پیغمبر ام دا کار دے چی خلق با تیارونا رنا توباسا ادھا ملاس کار دے دے با خلق دا رنا تیاری تراولی بس خجیر واسی کی گنا نبت یرو تے بودی حلاک تباہ و برباد قرآن ویلی تخرج الناس من الظلمات الى النور د خلکو په بدنونو باندې بیمارې رالی، صحتونه خراب شو او زمونږ حوصلې خراب شو. ځکه چې یو سړی وایي دغه خاموش ناست دی، شیخ سعدی صاحب وایي چو در بسته باشد چدانت کسی، چو دکان دے او دنی ور بند دے آل دے اخلق گردی را گری ناغی پوئی گی چی دی دکان کس دی، چو در بسته باشد چدانت کسی کہ جوہر فروش است یا پیلور، چی دی دکان کی دا دکاندار ملغلر خرسی کڑبوان پتہ نہیں لگا کہ جوہر فروش است یا پیلور، پیلور ڈبوتا ہوئی خواہ نگو رہا مولانو مدرسو کے ناس تو دروازہ بنوا تمہوں پہ کلے کلے گمان راگے چھے دا مسلمان سڑے دا خسڑے دا عالم دے پدی ڈرونا کی دا ڈرونا چرا پدی کی داغی پتاو لگے چھ سشی پکی نشتا سشی پکی نشتا نمو تنبیا خبر ہو خا نو سلی خراب شوی نمو خو سنس اعتماد ہو پوچھ کل داوا کیا رالا او چې د کوم بنده شان داو چې هغه ته د خلق لاس په نامه ودرېږي هغه ته د جی او قربان وي د هغه قدر عزت تي وکړي نو هغه ودرېد د یو فاسق فاجر او د یو جاهل اکرام او احترام او هغه ته لاس په نامه ودرېدل بدکار خراب شو کنه چې هغه څه وي نو حقه کوه ما تونه بن کا من تونه بن کا دا بن کا بن کا ها ها ها ظالم پس شوی تا بخوا چه علماء او حق پرس چه نبی علیہ السلام حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بیت اللہ تڑا ڈوالی وا او خباب راوی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تہوی چ انا تدعو ته دوا نه کوي زین بل ته دوا واخشته چې مونږ خو بار نشو راوته چا سره نشو مخامخ کېږي او دا هغه خبابو چې کله کله حضرت عمر رضی الله عنه دې د نمونې د پار راوخته چې دا څوک براله کړه نو دته به ویت دا شاته لمن اوچتا کا چې لمن به اوچتا کړه نو سرمن نو بس دا سرمن ټوله گیټه گیټه شی و گیټه گیټه شی و خلکو به وګونو لکیا چې انګار به جوړ کو ا دې به پواچو ولې مرخه په نیټه دې کړه او دے داس لڈوارو چیمان راوڑو نو بیا نوراگ نبی علیہ السلام تاویتا دمونگ دا پارا سوال نکے دعا نکے چی اللہ آسان نکی نبی علیہ السلام لڈوالی وارانی اخشو او تاوی تا باندے دیر اسخت رالا تا دا پخوانو مومنانو دا حال نخبری يوجاء بالرجل ويحفر له في الارض صلي براو استيشو زمكا بور ترسيني پور دوغلو كن استيشو اسوم يوضع المنشار على مفرق راسه بیا ولا عرب سر کی خود نو فيشق نصفين دو ٹوٹی وش واگچر سلگے قدر نو اکڑے ابدی اصل حدیث د ناس ته نو سوال دا واقعات بدیل نه راځي نو کتابان دی وسخت کله راځي تب کله په قران او په دین په اسلام باندې غیرت کئ تب کله په مانځ باندې غیرت کئ لتخرج الناس من الظلمات الى النور زمونږ یو سلی خراب دی چبو ملک خلیشتا ملک خو ختم دی د اسلام نوم خو دوک نشي غسته الا ماشاء الله الله سره ارسشته د قران حکمت سو چې خلقو باس خلقو باس تیرونه رڼا ته وباس کله حکمت دا بیانې چې الله قران نازل کو د خلقو عذرونه ختم شو دیبا قیامت کے اللہ تبیا سوئی اس نے شوئے سورہ نساء کی وہ 165 کی لَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ لَلَّا يَحُجَّتُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ ایویلو رسولم مبشرین و منذرین اللہ پیغمبران تو دید پار رو لے گل دنیا تا چی خلق بیاونوئی چی مونگنو خبر انو دی وخت کې ویل شي چې موږ نه یو خبر دی وخت کې نو خبر نو اشاعت خبر کړو تاسو خبر کړی چې هغه مسلې ولا بلستان تن نه باسي ته تنه خبر علم تر قران بیا بیا وای تا خبر ته پاره سورہ نام کی اموی بہان میں کی وازا کتابن انزل اللہ مبارکن مصدق اللذی بین یدی ولتنذر ام القرآ ومن حولها دید پار راگلے چی اول مکی والا اویرے او بیاتو دا دنیا تا دید پار راگلے لتنذر چی خلق اویرے اگی خلق نہیں یری خلق راضی و اگی یری چی گوری خاگو نکی کنی ارس بدل بان کما کوئی یرو دیرو یرو رکا سورہ نحل کیوئی بار بار چون سات امان دلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم الذی اختلفو بین اللہ ایماؤ قرآن دبرس دپار ندی نازل کرے بس الا لتبين چې ته وضاحت وکې ته بیان وکې دي تا دا هغه مسلې چې دی به کې اختلاف کوي اختلاف پس کې وو په توحید کې انور خاصې د باندې د پاره چې په دعا کې اختلاف پس ما کې اختلاف په وسیله کې اختلاف په اس کې اختلاف نشته په توحید کې اختلاف که توحید کې اتفاق راغی کنه دا نور مسلې په خپل حل شوې الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه سورۃ رات کې وی دي ارشم کې كذلك ارسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو سنج مخکم پیغمبران لیگلیو تمی راو لیگلی پا دی امت کی چی دا آخری امت تی خوا باس امتو نا ختم ادا امت رو رو مازیگر ترسی دلی دی خوا وز لگ وقت پاتی دی اصل راغلی لتتلوا چی قرآن پی اولولی قرآن پی بیان کی الَّذِي اوحِنَا اِلَيْكَ چدا به اعتمادی نه را لیکل نو سوال پیدا یې چې خدای دا خډیر ګران کار دی دا خډیر ګران کار دی ولي وی وهم یکفرون بالرحمن ته په قران بیانې عجیبوي چې مون رحمان نه منو مون خو هغه رحمان منو د یماما ګورو دیو دغه وی ته وو ته قران بیانې دمر ګران کار دغه سورې ابراهیم اخری آیاتو 52 هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا. دا قرآن تبلیغ دا خلق دا پارا او حکمت یہ سوچنا دل شیو دنیا تا اغلی تتلو وصر لگی تب بیان کی ولینذروا به اندی بو یرو لشی پدی سرا چو یرو لشی نو ولیعلمو بس پدی او پوشی جنما هو الہ واحد دید پار را اختلافی مسئلہ دا وقا سورہ کہا پاول کی شروع کی گی نم دا مطلب ذکر کی فلم یجعل لو عوجا قیما لینذر باسا شدیدا فلدنه ویبشر چوک با یری او چوک با چانا با خوشخبری ورکی دیده پار را گی نبی اور پسی صورت مریم کے ستان میں کی تدر آیت وضاحت کرے جدا سوک یا رہی او سوک چانا خوش خبری ور کئی نوی بھین نمائی سرنا و بلسانی کا کتو بچرا بالمتقین و تنذر بی قوم اللد خوش خبری بچانا ور کئی متقین تا موحدین تا دان دا شرک نہ بچ کرے او یرے با پتی سرا قوم جگڑالو مشرک جگڑالو دے کنا ہر دے جگڑے تو ڈا سورۃ طہ پاول کی وئی چدا قران صلی اللہ علیہ وسلم ما انزلنا علیک القران لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى دا ہو عبرت تے دا ہو نصیحت تے لیکن ار چالنا جسوگ دا اللہ نا یریگی دا غیز پارا دا سورہ الابلامیم سجدہ کے ماول کراغلی ادری میات کی بل هو الحق من ربکا لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلکا دا قرآن حق کتاب دے استاد رب نا دے چو یا رہا گا قوم چاگی تا سوک نو راغلے اس سوک و تا نو راغلے دی عیسیٰ علیہ السلام نفس نبی علیہ السلام پوری 570 دور کلو نو ادھے کی سوک نو راغلے عرب دغا سے پتیار کی قرآن دید پار راغلے چلی تون دے را دا قوم ہویا رہا دقا سے آیات سورة یاسین کے اموش پگم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم وهم غافلون در سورة یاسین کے رستو 70 آیت تے اگر ایک امدا بیا گر سورة یاسین کے ولی بیا بیا را لزکا اگر دا قرآن زلدے کا قلب القرآن او اصل نصیحت او عبرت خو په زړه باندې حاصل هغه کې ډیر وي ښا ان هو الا ذکر و قران مبین لینذر من کان حیا مخکې متقین چې څوک ژوندې دي نو هغه به یې رایې ګوره دا ګوره جواب دی ښا نبی علیہ السلام وڈیر پریشان ہو چی اللہ دا خلق کناوری نمانی کزور تا دیر بیان کوما و بالکل یقین نکی دقا پریشانی پسورت نمل کیوا پسور روم کیوا پسور فاتر کیوا نو هر یوی سر هر یو آیت سر دارالو چنک لا تسمع الموتا ولی مڑو تا ہو رہے جوی سوک نمانی کنا نو مڑو تا ہو رہے تو ہما مڑو لنے لے گلے روم کې هم دغه څه ویلو نو ها جنک لا تسمع الموتى ته وني پریشان نه فاتور کې وی بالکل وضاحت وکړه چې وما انت بمسمع من في القبور دې ونی وسره دا ځکه به د ثیان ناس ته ناس ته ماشینه یې او تاویلونه کول چې مړه دا کافرانی دي مړی نه دي چې نکلا تسمع الموتى امراض وی کافران دي وروته نفاتور کې ختم کړه چې نکا دا قبرونو کې کافران پراته دي کمڑی پراتی دارا توائے بد دلی خلیے بند کلی کنہا چو مانتا بے مسمع من فی القبور بیا دیگا گنشی کولے ولی دا خنشی ویلے چی آو دے ابو جال جوان دے ہو او غیوی چی آو دے قبر کے دے کم دے قبر نو دا داسی دا یونو پا حق کی دا سورت یاسین کی چایات را گئے نو پورا حال یہ ہو کہا چلی ینذر من کان حیاں قرآن جو اندو در آگلے دے مڑو لنہ در آگلے کم مڑی دا کافران فلتا بے وضاحت را دی خوا چو قرآن تشبیح ذکر کردی دا اور تشبیح کی دوانا طرفین مرا دی خوا مشباہ مشباہ بھی دوانا مرا دی بلکہ اصل مشبابی ہا کتا تینا کافران واقلی راہو اللہ داغی تشبیز مڑو سرور کری دا نو کافر بل آواری خو آغای خوناوری کنا لیون در من کان حیل قید بیلی او جو اندی دیر کم دی دنیا کے خوا نو دکڑیرو لگو تا ایمان او عقیدہ نصیب شوی دا خوا انور ټول مړی د قران په نسبان سوره سواد کې هم ویلو یو کم تیرش کې کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته د حکمت چې قران کې تدبر وکا سوچ وکا ورته به د سیانو دا پابندی چې د خپل شاګردان چې قران کې ودا چې نه کوي سچنه پلانی صورت کیا یاترا والا پلانی نمبر یاترا والا ای کی داوی ہوئی ہاں وی داو نکے کبر تیدا خبر رسول دنو خواہ وی دا خود اللہ کتاب دے پدی آپ ہوئی گی تاسو کچر قرآن تراز ہے نمخ کی با تفسیر عثمانی راوڑا ہے دا جب بخوانو خلق بسر اوڑا تاسو ماری پر قرآن روڑا ہے تاسو بجلالین شریف روڑا ہے گور خلق داسی یرولی غسم چرت دمونگ مرگری تقریر کیو پمخدا آیاتو نوئی کنا نو آغید چی تنگشی نو پاسی گور ہوئی آیاتو نوئی گور ہوئی ور تفسیر و سره نشتا وای تو نوې تفریح عثماني و سره نشتا وای تو نوې دومره يرولي ښه په کم بختا سورته سواد ګورا ها سورته محمد ګورا افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن اللہ وی دا دیولی دی قرآن لنیز دین را دی دا دیولی پا کی سوچ نکی یا اللہ اگی خستان منی اگی خود اخپل شیخ الحدیث منی اگی خود اخپل بزرگ او دا اکابر منی او اگی و طویلی چگرے تو قرآن آیات و نوائے بغیر تو تفسیر نہ کافران بچے گورو تھا اللہ اجازت کی چدا ماسل را لے گلے دے سوچ پکے ہو کے آیات و نیو بل سر جوڑ پیدا کے دا ایتون یو بل سر تفسیرو کے انشاءاللہ دی دوری نمبا سی دوری تفسیر القرآن بالقرآن خواه او چې دا مونږ زیات کوشش کوو چې دا قرآن تفسیر په قرآن سره وکړو. دا کومه تفسیر دی؟ او غیر کومه تفسیر نه خلک یې روډ دي چې مکه لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. والله يرزقنا دیگر څوک سوچ نشي کولی چې شملې ډېر سکلي، بلکې اولو الالباب چې دا یې عقلونه صفایي. سورة احقاب کی مویلیو دولسم آیات و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا. تے حکمت سے سورة طہٰ آخر کی 113 آیات وکذالک انزلنا قرآنا عربیا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. چدا ووري کنا يا فورا ويري کی توبه بو باسي چي الله اكفر في الحال توبه نباسي نو او يحدث لهم ذكرا غم بو نه پیدا کی قران خلق سر خلق دا غم پیدا کی ها پدې قران سره خلق سره غم پیدا شي د اخرت سبقو سدورم دے آداب القرآن. تو قرآن آداب کم آداب چدا گئی پوج باندی اللہ بندتا تا قرآن آسان کی اڈیر گور دمرا دیر خلق دے وسو چاہی استاد نظری دلی اگی مدرسہ نظری دلی پخپل کور کی دی او قرآن اید آولنا تر اخیر پوری داس ویلی چنورو تا درسو نا کئی داولی دے اللہ سانی کا نخا اللہ سانتیا کی اللہ او بدی شرط باندی چی آداب یی نگوری یو ادب ذکر کڑیو صورت نحل کی 98 کی 98 چی قرآن رواخ لکنا او شورو کئے نمخ کی دا واجب دی چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا واجب دی خود قرآن شورو کولو سر گو رکھا دې مولانا مونږ سمره غلطه شمار دې چې طالب ته کنځو قدري شروع کوي نو وي وای اعوذ بالله من الشیطان دومره نه پوهیږي چې دا د قرآن د پاره الله نازل کړی ده دا ستا د کنځو قدري د پاره نه ده نازل کړی دا څه هغې ته بسم الله وایه هغه چې هر څه سره وایه نو وایه بسم اللہ چی ہر سروے کل عمر زیبان ہر یو ضروری کار مقصدی کار کی شروع کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا اعوذ باللہ اجازتو وجوب دا صرف دا قرآن سر دے او دا بیان سر دے چی قرآن شروع کہ اعوذ باللہ ہوا ہے چی بیان شروع کہ اعوذ باللہ ہوا ہے تو قرآن پا حق کی صورت نحل کی ویلی دی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم چکل ارادو کی گور اخدا خیال ساتا خا تانا چه قرآن ہوئے نو بیابو ہوئے نا چکل ارادو کی ذکر فعل مسبوق بالارادی اوصول لی ہر کار کی سوکی نمخ کی ارادہ کی خا یو خلی ونی کنا لیونے چار سکی نو بی دے ارادی نہیں کہتا اب دا سی روانے روانے کنچے گانے تنا بیا با واپس راشی دا سی نجومات تبراو خیجی دا دے بی ارادی روان دکھا لیونو ارادہ نہیں مونږ یو ځای کې ویلو چې څوک ټیکسي چلی نو دا هو مې راځ نه یو ناستو نه خپه شو مې دا خو د خپګان خبره نه ده څه چې ټیکسي چلی نو ستا کم پلې راځه ده ما ته ووایه خو چې څوک راشي هغه ته وایي چې د ګلشن اقبال ته دونو روان شي کله ته وایي چې ګلشن معمار ته دونو روان شي کله ته وایي چې ګلشن غازی ته دونو روان شي کله ته وایي چې سلطان جوهر ته دونو نو ستا خو اراده نشته که نه ولې خپه یې نو بعضې پکې داسې ښه او چې نه روغ وي او صحیح انسان وي که نه نو د هغه به هر کار په اراده سره یې مخکې به اراده کوي بیا به کار کوي الله وی کله چې اراده وکړي چې قرآن لولي نو فاستعذ بالله نو وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولې مخکې د شیطان ذکر شي چې دی خو دې نه پرېږدي د نو په څه بچ کېږي په دې کلمه باندې د بیان خبره وروسته حمیم سجده کې ذکر کړی ده ناغا براشی چفت لائز باللہ من الشیطان دا دو زیونہ دی که واجب دا نیو عدب دا دے چی شورو کے نعوذ باللہ بوئے دا قرآن دا وجنا بسم اللہ بوئے دا حدیث دا وجنا دویم عدب یہ دا دے قصوک ناس تی خواکی خبری کئی نوائے چپ قرآن لستیشی صورت عراب کے آخر کیوینی 204 کے اذا قرآن القرآن فاستمعو لہو وانتتو تعلکم ترحمون کلے چھ قرآن لستیشی کنا ندوارا خبری ذکر کری چھ غوگوتا کئی دیر پغور فاستمعو فسمعو یعنی دے بے او خاموشیو کے نبا خبری کوئے زکان سیتوی ہے بے دے انا با بل چاہتا غوق دے بلکی دے قرآن تا با غوق دے دا ظاہری آداب دی دا قرآن باطنی آداب یہ ذکر کئی چکستا ارادہ ہی چیزا قرآن دا کوم نمخ کی لارشا چکا بکا زنجا مرضی درکی کمرد درکی راوو تو تو بیا قرآن نشد دکو رہا تو بیا دینو ششو کے بند مخ کی چکا بکا سنگا سوری عراف کی ہوئی 146 یو سرش بکسل بیخ کی سأصرف عن آیاتی الذین يتكبرون في الارض بغير الحق اللهوي زپخ پلا زپلو آیاتونو د ذکرینا هغه خلق اړوما چې مراده تاسو د قران قابل نه یې داونه يتكبرون في الارض بغير الحق زکه هغه په شرک باندې لوی کوي چې زمو بابا جشته زمونږ غوث اعظم شته چې کله زموږ ضرورت وي نو ښه چې مې ورته وسکو او بیا ښه په حوصله اواز وکړو چې یا غوث العظم مدد ورګت مرد درکې راووتو که نه ښه الله وي دی د خپل کتاب نه شاړمه او دی نه پرېږدم قرآن ته یتکبرونه پلار دی په شرک باندې لوی کوي چې زما غوث اعظم شته او دما لوی ځوان شته وړوکی ځوان شته وګورو ته وایرو کله آیت لا یومنو بیا کله ټول قران و تو غړې کړه خو یقین نه کیږي به مونږ ته چی هغه سویلې دي نو هغه بکو وایرو سبیل الرشد که سنت و توخه نو لا تخذو سبیلا نو اذا مونږ چې مشرانو سکړی دي جمعه ما قامونا اغبا کو و دا پیغمبر سنت نمانی یره وی بس په دې نه پوي مونږ ته جمشران سکړي دي ناکه ها او ان يرو سبيل الغي کډنګ ډنګ جوړ شي هو هو ټولر پسې منډي وای ها يتخذو سبيلا دا نه وای خپل ار کړی دي دا ستاني ککړی دي دا چا کړی دي دا ټول مشرکان دي ها چې هغه سنت یې په بدعت سره بدل کړو ها نو په غمونو کې پیغمبر سنت شته نو په خادو کې پیغمبر سنت شته شادي حال الله وی داس خلق چی کنه دی قران نشد کول ساسرفو بیا ور پسی وی چې دا سوق به دکې دغه سورته عرب دی او دین له کوم دی رستو 170 آیات دی هغه خلق خی چې دی قران د کول شي او الله ولا پڑکی اچی کنخا والذین یمسکون بالکتاب اقام الصلاة دا اگر کسان چه قرآن یہ لاس کے دے مبارک شا چه لاس کے دے قرآن دے استاد دے پنجیر شیخ القرآن دے والذین یمسکون بالکتاب دا سی ایک لک نیوڑ دے اما سک دا دا قرآن دب دے خان اور دیر خلقی زمونگا پا دی جماعت کی نو دیر خود نووا تو و جدار جداروس تو خبر پاکی نووا جو اقام الصلاة موحدینو توحید توحیدی اکو قرآن یا بیانو و دماندو پا بننو سار خوبارو پاسی دنا چنور براو خودنو پا بسیدن ادھا چتنا برا کس شو ناغی خدای محروم اکڑا دا قرآن دا خدمتنا دا نور سو وجہ ندھا خوا قام الصلاة چتا موحیدی نتو بیلماز ہے بیلماز سنگا موحیدی قام الصلاة اقامو یہ ویلے یسولونا مسولیه نده ویل خان اللہو اینا لا نضیعو اجر المحسنین داخو محسنین دی داخو مسلحین دی اللہو ازد مسلحین و اجر نزائکو دا قرآن ادب داده چپ زیبان دی و تمسک که تمسکو نماناو بیاکو اخپل زیسرا چو سنگ تمسک پی کئی پا دلیل کی پیش کئی چنما دلیل قرآن تمثل حجت کی پیش کئی دغزی پخپلیت دکئی نبلتے خی خیرکم من تعلم القرآن وعلم دغزی کد قرآن و دا حدیث و یاد بلی و دونی دلیل مقابل راشی دې قران ته لاس واچي چې زما خدای کتاب زه خو ځواني دلیل نه منم یمسکون بالکتاب سوره آل عمران کې وایي 103 د قران ادب دار واتصمو بحبل الله جميعا دا حق پرستو دا تاسیس الجماعت دویم قانونو چه اول توحیدو او بی آیت سا توحیدو مدکو نراش قرآن را واخلے وعد زمو بی حبل اللہ پورا جمعیان یہ رستو کڑے دیکھا دیو جنا حضرت شیخ بوی رحمه الله تعالی وی ډیر کسان راشي مالا وی چې موږ تنظیم څنګه جوړ کول تاسو وښته نه چې زه تلی کړی تا کنه نو یې تنظیم څنګه جوړ کو حضرت شیخ وته ویتا سورته ال عمران نو ویلي اما ته په دې باندې پورا تفصیل نو کړې چې واته سمو به حبل الله چې ته لړ شي کلی تا استاد دور سوکی نه څوک بده نه یي سوکی دي کرونا دي کمرګری دي د سکولو ای نو په راشه قران شروع کوه که یوی که دوی که دری نو که نو حضور فاتحه و تو آیا زکر دار چاله وردی کنا نو جدگا سی سروزی در سوشی کنا کدیر شو کدیر نشو نو بیا بوائی چی تنظیم جوڑو زکه چې پیغمبر ویلیو چې یذل علی الجماع الله مدد ته جماعت سره دی امن شذ شذ فی النار چې څوک د جماعت نه جدا شي نو هغه به جدای ترازه چې جماعت جوړ کو نو بس خامخا یو با امیر شي بل بنازم شي جماعت جوړ وګوره دا به دویم نمبر خبرې اول نمبر با اعتصامی نو بیا با انتظام گورا تکوی قرآن واتا سیمو مخی ذکر کرده او جمیعان یه روست راوڑه چه تو حاول قرآن راوالا کنا تو حاول درس شروع کا کنا نو بیا با تنظیم جوڑ شی نو بیا تن خو تنظیم نجوڑی گی جمیعان ادا دا قرآن ادب دی اعتصام قدیبا سید دی باطنی آداب دی سورہ رات کے اتشتم کی وی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب وزی قرآن سر رسولنا مضبوطی گی دیر خلق دے جزان کنا پریشانا اپکوا خدا سیو چی مخامخ بے بینر لگو لیو لیکلی بےو پی چی حق کی تلاش دیشن لبے دیر زور ورکڑیو یا سڑے چگر دیوی پالش دقس بے تلاش حق کی تلاش چیر دو سخل پتا سپاروے چه خلق داوی نه نوایی و پوشی چه اوه ده جز کن پریشان اللہ رب العزتو استا پریشانی پا قرآن داری کی پا مدرسو مگرزا پا درسو نو مگرزا پا کتب خانو مگرزا چه اوه کل غنطی کتاب بورم چه نسرم دل تسلیوشی پا دا قرآن رب کل کتاب شده بدبختا دا خو الله درونو تسلی ده پارا قرآن را لگلی ده ادو قرآن ده یو خبری ده تاکید دایی چه علا روڑی علا دی سرا و دو خلق ویخیگی چه خلقو دو ویخشه علا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ با قرآن سر رزونو مضبوطی دا دا قرآن دب تغسی صورت یونس کی مشہور آیاتو 58 قل بفضل اللہ و برحمته و بذالک فلیبرحوم خلق دنیا کی خوشالے کولے پسوسے خوشالے کولے پمالونے کولے پکورونے کولے چمنگتا سے کور جوڑ کو تاندی لیدنے پنیٹ باندی نو یا خوشحالی پاکی کنا نا پکور کی خوشحالی نئی پمال سر خوشحالی نئی پاولاد سر خوشحالی نئی او غم دے خوشحالی کو گورو نو بفضل اللہ و برحمتی اللہ و آئیو تا دا اللہ پا فضل سر چی قرآن دے و دا اللہ پا رحمت سر چی ایمان دے و بذالکا فلی اپرہو خاص پدیبان دے بذالکه مقدم کړي وګوره پذیبان دې خلک خوشحالي کوي وره په نور څه خوشحالي ونه کی نیمه کې او پاتې شي نیمه کې په قرآن خوشحالي وکړي چې د جنت پورې سره دي سوره برهان کې وی باون لو پندوسم کې فلاتو تل کافرینا اے پیغمبر کله چې کافر خبره ونه مانی هغه څه خبره هغه ویره ته مونږ سره د کوټي گزاراو کا تل کوټي دی د حکمت نه کار واخله بدتیان حکمت ستوي خاموشي خاموش هغه مکوخه پیغمبر ته هم دا سوي چیرته څنګه دې خدایان نو ټکوټي واوړه دې تاسو سره سبد کړی ته دې نو واوړه او کله به یارو چې پتا یې ریګو غوري کومه ښه شو ده تاسو نو سورې زمر کې بیا راغلیو چې یو خوفونک بالذین من دونی وست په دې د غسر یې ریلا بلاته او منات یارو الله رب العزت تو ی فلاتو تل کافرینا دا خبره ونه مانی وجاهدهم به جهادن کبیره دا هلوی جهاد دا دیار اسکان پیغمبر جهاد کبیر کړه په قران سره او مقام اعظم دا جهاد کو دا د قران ادب ده دنیا کې وګوره څومره جماعتونه الجهاد سبیلنا سبیلنا الجهاد الله اکبر قرآن پکې نه دی دا څنګه جهاد مې وګوره قتال او جهاد کې پرخه وکا څه قتال کې او نوم د جهاد خپل ولي دوکا کې حل جهاد جهاد د قرآن ته وي جهاد جهاد دا دعوت تاوی دا تبلیغ تاوی دا درس و تدریس تاوی بیانونو تاوی دیتا جهاد کبیر وی خواه دا کم و جاہدهم بیهی جهادا کبیرا دا دیتا رہ واقعہ کیا مشہور ہے تو مخ کی ذکر شو یوکم اتیا چنو دا قرآن کریم لا يمسه الا المطهرون چګره قرآن ادب دال چې بیا ودا سمې نه راخلي خو څوک مکلف دي هغه تويخه بالغان نه بالغ د پاره خیر اجازه ضرورت ته وجه نه ضرورت ته وجه نه اجازه ته دغه سي ګوره بل ادب یې دادې جو قرآن دا دیر ذکر کرے سورہ مزمن کی آوازی نا حلتا ہمی سلو رمیات کی فرتل القرآن ترتیلا قرآن دیر خکل وائے قرآن دیر پا دما دما وائے جدا جدا وائے جدا آیت دبل آیت نبیلتن رازی دا سوائے پیغمبر جب اسنگا لستخا او ادب دې ظالمانو تبا کړی دی یره په خاطر به دې روزه کې کوم ختمونه کول هغه له هوتا او باب کاروا کپټ کې وسو پیدا ګوره کاپیس بور پسې ودرې ده نه هغه هم ډیر سوچ کو چې دا دې کم ځای روان ده داسې قرآن به وي ها دا سمرا ظلم از اللہ دی کتاب سر سورت مزملی نو وینی سورت قیام نو وینی سول آیات کی لا تحرک بی لسانک لتعجل بی مکو مکو مکو تلوار مکو تلوار مکو پیغمبر توی نتا تنوی دغسی تو حاکم راغلی ولا تعجل بالقران சொல்லார் மக்காவும் குரான் தான். இஸ்ரேலுக்கு முறையாகலையும் குரான் சுதப்பார் குரான் பரக்னா آداب د قرآن تړم بیار باوا زم اربع دا که اربعین تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن تفسیر با په قرآن سره کې داړم به تفسیر دی بیا به په سنت سره کې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا په خپل صحابه کرام سره کې څومره تفاسیر نقل لي د ابن عباس رضی الله عنه تفسیر یې مشته اگر کا نه یې نکلو څومره نقل دي عبد الله ابن مسعود نا څومره نقل دي زبیب ابن کعب نا سمرا نقل دی دا حضرت عائشہ صدیقنا سمرا نقل دی دا انس رضی اللہ عنہونا دا مبصرین دی پا صحابہ کرام کفا چی دینا دا قرآن دیر بے تفسیر نقل او بیاس سلورم اقوال تابعینو تابعین او تو تابعین ورزر ټول ماځي سمره تفاسیر نقللی چړومبه باندې کې حضرت مجاهد دي چاغو ما ابن عباس رضی الله عنه سره قران داول نظر اخره پورې درې ځل او په هر یت بودري دم باقاعده او تپوس و میکاو ویس ریزن میں اغسر داول نتر اخیر پور اخلاص مجاہد وی خواہ دیو جن سبیان سوری وی چیزا جا اکم مجاہد بحسبو بس چتا تا بتفسیر کی تا مجاہد قول ملاو شو بس بیا بل چا بس مگر دا داگا کافی مبصرین کنا زحاق دے زحاق ابن مزاحم مسروق دے قتادہ دے حسن بصری دے سعید بن جبیر سعید بن مسیب عطوہ ابن ابی رباح دا بیر زیاد تفسیر دا قرآن دا انور خبا اقبل اقبل دے سر راضی خو تفسیر القرآن بالقرآن مثالونا دا دو قسم دیو موصول دے بل مفصول دے کداو تویم کمتصل و منبصل و تویم کل تفسیر دا آیت دا غی خواہ کی راش اگی تا متصل ہوئی اگی تا موصول ہوئی اگر سورہ بقرہ کی دا سینتیس وزیر شمایاتو ما یذل بی للفاسقین فاسقین دیر مجمل لفظ عربو خوڑو پی جندنا اگیو فاسق خودی دقا کی مستعملو سندہ سرو کی حشراتو کی دیکھی بے مستعمل چی مار لڑم پاسقان دی مانگک پاسق دے او سپیتور پاسق دے دا پاسقان اگر یہ مونگا خدا نوے چی پا بندیانو کم پاسقان شتا قران وینو بس ها په دریو جملو کې تفسیر وکړو الذين ينقضون عهد الله الله وعده بعد موسى ويقطعون ما امر الله به ان يوصل سنته تبعك ويفسدون في الارض هذا بعضين تفسير قران بحبلوك دغسي صراط مستقيم بزور فاتحه کی ذکر شو جهدنا الصراط المستقيم او معنی معلومه نوکا استوی نگور صورت اہل عمران کیوں تفسیر را گئے حکاون ان اللہ ربی و ربکم فعبدو آزا صراط مستقیم عیسیٰ علیہ السلام بیان دا توحید چی دے دا صراط مستقیم عیسیٰ علیہ السلام وی کیا زما قومہ اللہ دماغ مرب دے استاس مرب دے ما تسوائے ما پریدے پا ما پورن خطیئے اللہ بندگی کوئے دے ازا سرات مستقیم دانی غلار دے سرات مستقیم توحید توئی خواد دغسی رستو بیارا دی مریم کی زخرف کی اندقہ سے برا دی دغسی سورہ بقرہ کی 155 کی سوابرین تفسیر کی سوابرین سوک دی مبشر سوابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دے تفسیر دا بل دیکنشتا قرآن دا تفسیر کری چڑیر خلق ہوئی چی مونگا سوابرین ازا مونگ نمکولی کب سابرین ہوگی میننا سابرین قرآن وی چکلوتا خبر ارسید حادثہ او مصیبت نوی ویچی انا لیللہ و انا ہے ازان سرے ہوئی ازلکی ہوئی گوارے کارانا اٹول دعاگان چیزا دا پٹی دیخا انا لله و انا الیہ او ته خو پاک صابرینو کې نه تو خپل ځان ستړی کې چې نور دغه نشي کولی نو بیا وایې زه صبر وکوم دا د صابرین نوې ښه اذا صابتهم مصیبت چې کله وته ورسی مصیبت قالو انا لله و انا الیہ راجعون نغزی سورہ نساء کی مشپک درشم کی عبادت تفسیر کرے دیں تک دیکی ہم دیر خلق راجمو چی مونگا اللہ عبادت کو کنا ولی مونگا تصحکارو مونگ منزوناو دسونا نکو ولی مونگا دا نکو ولی مونگا حجونا نکو ولی ابو جہل یو کام پندوس حجونا کریو دا غمر لوی حجی سے بو لوی حجی سے بو لیکن ولی قبول نشو ذکر اللہ وی چو عبد اللہ بلا تشرکو بی شیئا دو سر یا دو کنفا دو عبدو تفسیر دے ذکر چی شرک پکین آگا عبادت ندے کنا آگا عبدو ندے چی لا تشرکو پکین آگا عبادت دے نظیب منظم کئی روجب ام نسیو حجنب ام کئی و سب کئی او شرک با سرام کئی خان چاو کنا اولیاء با منی کنا دا خوزدہ سے خلق پیدا شو غیر خلق خان چاو اولیاء نمانی گورا توبا خدایتا دا سی زمانی توی پاتی شو او گروی نا دولی ام نمانی او غیسا کئی چکرا کرامت پہ ہوتا ہے کرامت ہم نے مانی ہے کرامت دے غبلار دے کرامت اللہ استادیا دے کرامت آیا دیل نمم نورتا قرآن وی وعبداللہ ولا تشرق پکی اغا عبادت نہ دے. حضور یوسف کی بے تفسیر راشی داگو سورہ یاسین کے مراغلیو دا سورات مستقیم 61 کے چیا بنی آدم قیامت کے بہت اللہ ہوئی چیا پاگلا علم آت اللہ کمتا سرمادہ وادنو اکڑے اللہ تعبد الشیطان چیزی ظالم نظان بچ کا وانعبدونی ازما عبادت کوا سمرا سانا خبروا شیطان عبادت مکوا ازما عبادت کوا آزا سرات مستقیم تباس بھی چیہ دینا سرات مستقیم عدیبوی چیہ اللہ شیطان ما خو بغا خونا چی چر چکدا شیطان ما اولی دکنا اما لپ دی کسا کی مخل رائے کنا زبا ددن سرمنو باز ما خود شیطان عبادت ندیکنے اللہ با تو ایچ تاغسی لاؤ دی تاغسی لاؤ تا چی دا ریدوان تاواز کودا خو شیطان ہو ریدوان سخبر دی او دنیا نتلی بیانه دی خبر ستار بیز بان خو شیطان دی ستار غوث ایدم خو شیطان دی مبارک شا ستار نادولی خو شیطان دا خو طول اللہ بده جوڑا کنی دا دا تفصیل با صورت آل عمران کی راشی خواب چین نماز آلکم الشیطان یخوی فاولیاء طول دنیا وی ارولا دخذ بیخو باسا ولا دنیا په نړزان انما ذلك مو شیطان يخوف اولياء او شکر دې چې په اولياء یې ریخا مونږ نشي ورول مونږ کرونا سپی جن اورونا سپی او زمونږ زړه په الله مضبوط دی دی خلکو پورې خندار دي ها ای کوڅو ته پوسو کې چې دا کرونا سشي دی پای بچوں کا کیل اپ نکلی دا وی چلی کلی کنا تکل بچوں کا کیل دا کشے ہا پدی کو بوارن نہ پوئی کی ماشومان نہ بالغ او پن پوئی نو نلا بو تو وی چھا سلانی خبر رضوان کم دیو اوس کوم دی او دا شیطان او خود ته وردی ډیره بدل نه دی وردی چی ښه نو ته په ورده باندې دوکا شوې چې مال خوب کې راغلم اشنا مسا او سر اما ته وی چې ګور زما شکرانه دې نظر راوړې نو دا دلته څه نو یې مخ بیا ورته دا کټړو ها او کنه الله تعبد الشیطان اسمره چې دنیا کې ګوري شرک شورو دي مزارونه دي درگاهونه دي دا ټول د دې مالک څوک دي شیطان دا ټول لا په اختیار کې دي ها یو خو دنیا کې ملیونه دي کارخانی دي وغیرہ دي هغه د بندیانو په اختیار کې دي ها دا مدارات چې دي کنه د دې وزیر وزیران هغه شیطان دي ها دا په اختیار ټول دا چې چلی د سورات مستقیم معنا زخرب کې چې مونږ ویلو نو چون ساته یات ان الله ربي و ربکم فعبدو دا سورات مستقیم مریم کې چې مونږ ویلو شپږ دې ارشم دي و ان الله ربي و ربکم فعبدو دا سورات مستقیم تفسیر القران بالقران نغسی قرآن کے بار بار راضی جو اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام پشپک رضی کہ اللہ دنیا پیدا کرے گرد دی تفسیر بالکل بلدے نشتا نہ قرآن کے نہ حدیث کے احادیث راغلے مسلم کے خواہم ضعیف تھے دی پا حق کے ولی اگی کی ورود یادی کلی دی اور قرآن کی شپک راغلے نو حدیث کمزور شو کنه دا صرف سوره حامیم سجده کی چې شروع کیږي نه هم آیات کی نوال تیویلی چا انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین ذرا ذکی زمکا پیدا کرا بیاوی وبارک بیها وقدر بیها حقواتها فی اربعت ایام دوی وزر نور کرفا دیکی تداخل سلور جدا ندی کنی شپک خودلتا پورش بی دیتا تداخل ویفا دوی وزر نور کرفا باقی کی دا برکتونا و دا زمکا کی رزقونا و دا ستونا واجو سلور شوی خوا بیاوی سمت توائل السمای وی دخانن وکالا للارضیتی آتوان کاؤکرا نرستوی فقضاهن سبع سماوات فی یومین زودا شو شپک شوی دا تفسیر دا قرآن پا قرآن سرد بل لگی دا تفسیر دا قصید جنت نم راضی کنا قرآن کی ولیکن تفصیل یہ صرف سورہ محمد کے کڑے دیں ان لسم آیات کے تفصیل دا جنت مثل جنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من مائن غیر آسن دو بو نہر نزی پکی وانہار من لبن دفیو نہر نزی وانہار من حمر وانہار من عسل مصفا تفسیر القرآن بالقرآن دغسی سورہ فتح کی رازی اتشتمیاتو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللہ پیغمبر را لیکل دے پہ ہدایت سرا پہ حق سرا انو میں ندے غستے نو دیو جنر سمر چی دروغ جن پیغمبرانو کنا اگی ٹولوی چی مونگ پاکی شاملیو ارسل رسولہو کی مرزا امیلیو کنا مرزا ندے دا لعاو را علم آمد قادیانی چنن پونگ باندی واریت پراتا دا اغوی جزا بکی مکن چو اللذی ارسل رسوله بالهدا تیرا لیگلن پیدا سر نا قرآن تفسیر کو اور بسیچنا محمد الرسول اللہ فربل دیدہ سنو منا دے خستا دیدل تا دیدہ پار تفسیر کو چدا نور تھی نوزی چلا دا پیغمبر را لیگا ارسل رسوله دغسی صورت رات کی دولو الالباب تفسیر کرے دے شلم آیات کی دولو الالباب کو قرآن ندائی کی ذکر کرے دے تفسیر بلدے ندائی کرے صرف صورت رات کی شلم آیات کی چاہت صفات یہ بیان کرے انما یتذکرو قلو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم حتى صفاتنا التبيان تفسير القرآن بقرآن ذا كلا نزدي لك ذاك محك ذكر أكلا دير بيرتي مفصول جواتوي قرأ سورة آل عمران كران 102 آيات كي أعلم بي قانون دا جماعات يوصل ذهب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا مؤمنان دلانا ويريك بحق يريد أسر نخلقتنا متشابه جوڑ کو حق چننا دا متشابه دیب ما ناسوک نپوئی گیا يسر حق تقاته ذكا جي جو سورہ تغابن کے رانے 16 نمبر آیات کے تغابن کی گورا کم دے 16 نمبر آیات کے چفتق اللہ مستطعتم تفسیر شو کنه نو چه اغیط خلقوی چه تا دوی دا متشابه دیو آغا دی سور تغابن که دی تفسیر راگی وی وینا دا منسوخ شو آغا ناسخ شو دا کم منسوخ دی دا کم منسوخ دی منسوخ التلاوت دی که منسوخ الحکم دی بوه ای کن منسوخات خود اغا دو قسم دی کن نیرور جداد منسوخ کن قرآن کی پاس سشو یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته من لازم ہویا اغا مجمل دی او دی بیان دی اغا مفسر دی او دی مفسر تفسیر دی دیتا تفسیر ہوئی چی باتقوا الله ما استطاعتم خبر احکار اکلا نو خلق طول خوش آلا شو چی خواه شکر دی من خوئی کن دا من دوست نبار دا شکر دی جدا دا من دوست دلان دی دا سورة بقرة کے و بیارادی پینتالی سیاتو چلا یوستعینو بالصبر والصلاة و انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین خاشعین مبہم اور بسی تفسیر کو الذین یظنون انہم ملاقو ربیم انہم الی راجعون خاشعین اغدی کنچ قیامت منی مرگ منی اپا لطوری خبری دا آخرت منی دلتا خاشعین فانہم الی راجعون دغه سورې فاتحه کې انعمت علیهم راغلیو کنه دا خلق مبهم کړو چې دا څوک دي چې الله په انعام کړی دی چې موږ په کیو کې بنایو دا به تفسیر یې ورستو سورۃ النساء کې وکړو یو کوم او یا کې اونتم او یو ته الله او رسولا اولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا دا تفسير مفصول دير لري راغ دا دو قسمي تفسير دا قران په قران سره نو بدر باخلا تشوخه ولي تفسير دا قران په قران سره يوا او سنت سره او اقوال او صحابه سره په اقوال او تابعين دا نور با ترجمه سره راځي ها نظریه اربعه مثل اربعين معنا لغوي عربي لفظ کله لغوي معنا راځي ها بل معنا شرعي کله معنا شرعي استلاج بشريت کې څه توي اسباب د نزول چه دا آیت نازل شوه دی او دیر آیاتو نا داسی چابی دا شان نزول نا نوازش کی گی نواق قیادو خوا اگه سر با نزول اسباب وائیو او ناسخ و منسوخ و تو بی جندیش خوا نسا دور پا دی کی دی نمانا لغوی و مانا شرعی وائیو ادا نور خوا آیت سر پزی بیا بیا را دی وقت پا وقت خوا دا معنا لغوی او معنا شرعی څنګه ښه وګوره ډیر الفاظ دي عربه چې قران نو نازل شوی دا غي جدا معنا وا چې بیا قران کې راغلي نو معنا یې جدا شو لکه دو صلات لفظ صلات صلات لفظ چې مخکې مستعملو نو په دعا کې صلات معنا سوا دعا چې کله قرآن نازل شو شریعت راغی نو صلات اوس د بل څه نوم شو چې هغې کې قیام دی روکو ده سجده ده قیده ده تکبیرات دي تسبیحات تی غروت صلات داشی جوش ها پخانه مانا تا لغوی وی اگر عربو پا لغت کی وحا ادی وصنه تا شرعی وی چه بشریت کی منز دیتا وی خا ہاں دور دا چکن خواگا پخانے مانا بالکل پری خودشی وی خا چاگا بیان مستعمل ہوئے بس او کل کل آغا عمراشی قرآن کی مستعمل شی اگر داگی مثال نے سورہ توبہ کی یوصل درین 103 چلا پیغمبر توید دی صحابونا سغلتے شوئے توبے ویستا تبوک نپاتی شیو ناغی غمالون راویست راوی غردول اپی غمبر تیوی داواخنا دا دیو جنا منگا پاتی شو تبوک نخا اللہ حکم راولی گو اپی غمبر تیوی چورگا تول مال تیوان اخلی اگی بسکوی لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره قران ویلی دی چې دنیا د پاره بوم ځان له سپرې دی غم بکه روزه روانه او د اخرت د پاره هم کې بکه دواړه به ساتي ها تاسو باندې کې چې اخرت یې کې اب د دنیا نه تاسو بوم نه کې چې دنیا یې کې اب پرس وایو زه او بیا خیر غواړي نبی علیہ السلام ته وی چې خذ من اموالهم صدقه تزيد دي مالونو نا زکات واخلا سلو اختمه روپے که سلو اخ روپے نو سلو اختمه که سلو اخ سوی نو سل که سلو اخ ذری نو ذر که سلو اخ لاکی یو لاک سورا سانی صاحب دی دیوی پدرو کی پندی شدنو ٹیک دا اگر ٹیک دا خود دلگو مالی صاحب چکین ویادہ غزی کوا اگر دیرین دا اگر کار آسان دکا نواخلا دید مال دا مال دا زکاة واخلا نور والا ورکا چو سے کورتا تا صبح خوری خورے خود منا موالیم صدقتا تتوہروهم فتدکیهم بها او گرد دمالی عبادت سره قرآن همیشه دو صفتونه ذکر کوي تطهیر او تزکیه وګورو ته دا څنګه مالی پاک شو تو طاهره مالی پاک شو خو دغه وسمره برکتی چې دې خوري الله به له عبادت توفیق ورکړي او تزکی سمانه زړی پاک شو سنا د محبت مال نه او کنه توبه دې زړه پورې دا زمان محبت دا سنخت توبه تو دا سنخت دې چې هغه دې چې تر لوري کیږي دا په سر لوري کیږي کوئی چې زکات ورکي دا محبت به تر لوري شي نو څه په لوري کیږي په تو زکی هم دا زکوي دا دوه خبرې په کار ها اردم دا ورستو ورپسې وي وصلی علیهم وصلی علیہم سمانا چاہتا مانا کرے چی جنازہ کاؤ پتی باندے نپا جواندو جنازہ کی گی دا خواتا وطن یادی ابو لبابا او داغا مرگری وطنو دا خواتا غیمان راولو باری وردو چم دا تبوک نپا تشیویو دا خواتا جواندیو نو صلی سمانا دعا صلی اللہ تمانا دعا دکھا و صلی اللہ علیہ دید پار دعا ہوا نبی علیہ السلام ہوئی چل اللہم صلی علی ابی اوفا و علی اہل ابی اوفا چل اللہ دا ابو اوفا پا مال کی برکت واجے دا پا اہل کی برکت واجے منگلہم کو سوک سرا کی نو دعا بہت اکو ولی په خدای مئین خلق شته کړ اغي توحید په مرکز کې ورکی ښا، د قران په خدمت کې ورکی ښا، د توحید او سنت دی کې ورکی کنه. نو چې راکې نو مونږ بوته دعا دا خدا سے بنوائے چا اللہ مسولی دوی دا پیغمبر خصوصیت تھی ہاں تو نوائے چاہتا دا صرف دا خصوصیت تھی تبوائے چا اللہ مبارک لہو فی اہلی و مالی و عیالی دا وصوائے اللہ مبارک خان دا صلات پاگا پوری خاص تھی مفسرین وی خان نگور صلات راگے امانے دعا دا درداغ لغوی مانا لکھا چو سم دے پاگے کی استعمالی کی خواہ دے تمانا لغوی ہوئی در زکاة ہم دقا سے وخا پورا زکاة تو شریعت و قرآن نمخ کسما ناوا پاکوالی پاکوالی اجو شریعت راوے نو زکاة یو خاص شی نم شو و دمرا شرطو نو سرا چی مالوی او نصاب ترسی نصاب سور دے پروپو کی دو سوا خدا روپے نگوارے آغا دا چکم دانم درہم درہم خوا درہم باست ما خیال دیر شو ترسی دلی زمان دیر شو پے یو درہم دے چې 200 درهم حساب وکا نبی اوا زکات ورکه هغه شپږو 5000 شپږو درو تنچل راځي داسې چې دا د ټوټه پامې نه یادي چې دا 200 ایتا سره زکات ورکه ان حساب ولا شرط شو ها ورسره حولانه حول کې په دې اپریل کې تاسو را پروس کان نصابو او اوس بل پرل راي او زو زکات ور دا شرط څه وسره یره کمیان کی کمه دي اته راغلي دي خو چې پاول کی پورو او په اخر کی پورا ده نو بس زکات ور کا دا څه وسو کی یو سره راغی خو چې رما سره خو دور مالو 50 لاکا شپیت لاکا او اپریل مئی جون جولائی اگست پوری وو ستمبر کے بیا ختم شو ویستا بانده نشتا کنا او کال پورا نشو کنا ندی کلا کلوی چیر که کال پورا شو که پورا نشو خودمون زرد دا غواری نوی جو زرد دا غواری نوار که اصا خبر اصا نیولې نه یې او چې ورکې نو خیراتو کا صدقاتو کا او خیر نه مخکې ورکا چې زه امید ساتم چې الله به بیا مالا په اپریل کې دومره مال راکي پورې کا زکات ته مخکې وباسم نه مخکې وباسه د اختلافي مسله نه د امام ابو حنیفه امام شافعي هغه جدا ده هغه د قسم په مسله کې راځي چی امام سیبوی کفارا مخک نشی ورکولی دا حنسنا امام شافعی سیب دور لگئی چی نا یا خدای تو با عدلتا نشتا عدلتا دوارو پر نزبانده کزکات دا حولانی حول نمخک ورکه رو دیر خدا کزکات نشی نو خیرات خوبشی مطلب می داو چی دا زکات پل مانا سوا پاکوالی دیلوغوی مانا وست چرا آگئی نوست نبل سجور شو زکات د مالی او حصدا کاغذ روی کاغذ پینی داغی جدا نصاب دے کاغذ غلی دانی داغی جدا حساب دے کاغذ گڑی بیزی او دائی داغی جدا حساب دے دا ټول پکی شرطو ندی کنا زکات ندا شے جوڑ شو گور مانا لغوی او شانتی وا مانا اصطلاحی سورا بدل شوا دا ډیر الفاظ دا سے بدل شوی دی خواه تکا دا با آیاتونو کی را دی سور اعلا کی سور مومنون کی چه قدف لح من تزکا کامیاب شاہ سوک چھ زکات ورکو ادا نورو زکات خوب مالدار سنے ورکی نوچی مال ور سرنے ناغا کامیاب نشو نا تزکا مانا آغا ندا لغوی مانا دا چھ زان پاک کد شرکنا خاقا دا لیر آسان شو او والذین هم للزکاة فاعلون سورة مکی دے سورة مومنون اما کا کہ زکاة نو سنگرہ نا ابن عباس مانا کئی چھے للزکاة فاعلون لتذکیت قلوبهم فاعلون ذلونا پاکی شرک و کفر و دین لغوی مانا آگا وکنا دا په دې سره حل کیږي ها چې کله به غوی ما نام را دي کله به اصطلاحي ما نام را دي ابي دتيان په دې نه پويندو راوي وي يا حضرت عمر رضي الله عنه شن رکعت تراوي په دې صحابه را جمع کړو چې ویکړي نویوی چه نعمت البدعتو هادهی سمرح استبدتو شو دباران ساس کیو شو خودمان پخلی کیو شو پس ادب کیو نشو چه ملغلرات جوڑا شو زہرت جوڑ شو بدت یعنی حکورو دا بدت کی حسنا و سی اشتے حضرت عمر پخلوی چه دیر خیستا بدتو شو بی خباسا صحابی قول تا بدت ہوئی تا بدت معنی پوئی گی تا قول جائے چا قرآن نا نی خبر نو تا تفسیر نا نی خبر نو تا ابن کثیر نا نی خبر سمرا مشہور تفسیر دیکھا چاگا دا سورة احقاب دا آیت پا تفسیر کیویلی کنا چاہمال سنت والجماعت ویقولون فی کل قول وفعل لم يثبت لنور لم يثبت يا غلط ها لم يثبت عن الصحابه هر قول او فعل جني ثابت الصحابهنا فهو بدعه ثابته او جي ثابتي هو بدعه شيء راي حضرت عمر صحابي ندي اخو امير المؤمنين دي رجع هغه کار وکړو نه بدعت شو دې به خو د دین امراد لغوی معنا ده سمانا یره یو نوې کار وکړو ډېر خپل کار وکړو نوې کار وکړو ځکه چې دا نه د پیغمبر په زمانه کې شو نه د ابوبکر په زمانه کې شو همغه وکړو نو ګور دې چې نه اصطلاحي بدعت غوسته ښا اصطلاحی بدعت فو دا پیغمبر دا خلینا سخت لیلی چه کل بدعت دلاله دا خو کما کلیه دا موجبه کلیه دا او تو این بعد بدعت حسنه دا نو دا دی ما تکڑا زکر دا موجبه کلیه نقید سالی بجو دیرا دی چه بعد بدعتو صحیح ان دے ولعنت نہ دے نو کو خبر دے پیغمبر ما تا کڑا کنا نو ولی دا سکے دا دی دا لغت او دے اصطلاح پرخ نو کڑے تا دیر سی دو ندی چکنے پا لغت کے مستعملی گی او کلو پا اصطلاح کی خوا گورا کو حج دے حج دا دی مانا سوا لغت کے قصد قصد او سو مستعمل خوا ومن حج البيت او اعتمر سمعنا اگر چاچے حج کو دا بیت اللہ نو حج دا بیت اللہ کی تا صفا مروہ چی دیو تا منا چی دیو تا عرفات چی دیو اصل خوبا کی عرفات تے او دلتا حج دا بیت اللہ نا اگر چاچے قصد کو دا بیت اللہ دلتا دا مانا ہاں چی کلا دا حج پورا معنی را دی نغرط صورت حج کرا دی و ولله على الناس حج البيت اغوص طول حج اغدا حج البيت اغي كير سرعه او ذلك معنى ذا قصد لغوي معنى ذا او اصطلاحي معنى بلشان ذا چه خاص زیده خاص احکام دی خاص رضی دی خاص میاشتی دی سمرا تخصیص پکر آئی خواه لغوی اصطلاحی که دمرا فرق را دی دقا دی گورا الربا را غلیو دقا سور بقرک 158 آیات تی فان عجل بیتا سور بقرک کی ویلیو 276 کے چی امحق اللہ الربا ویربی الصدقات الله ختمي مال د سود او زیاتی مال د خیرات وګور درې با معنا د غوي سوا زیادت زیادت تویل شي چې سورته روم کې براشي ها ماته تم مر ربن فلا يربو عند الله ان زیاتی ها تاسو چې مال ورکوي د سود پر هغه نه زیاتی دی الله په نیت باندې نو معنا زیادت وکړه فلا ير لوی معنا دا او اصطلاحي معنا یې څه دا وڅو خاص معنا چې هغه مال چې ته د چانه اخلي بلا عوض تا ولې څه نه دی ورکړی مال څه د ویخي مور دوی پټه یو خو یو سړی دې خلاقي دکان ماتي سکه نه خو په پټا کار کوي کنه وګوره دې دې کار خلاقي پیدا یو لاکھ روپے مثال نظر پر قرضو حرام یاش کې اومانه 3000 روپے راکې او دا یو لاکھ په یو لاکھ یې خو نو چې دا په یو لاکھ کې دا 3000 د سوشو لګه دا راته وایي دا بلا عوض شو دقت ترباوی خواه بلا عوض یا وست دا سه اکڑ جیو سلیتا دیوی جیرا دا روپای دی را سر خوڑی ری داری شوی دی مکتا سر نوی نو خیر دا لذر واخلا دا امالا نهنم در راکا دا نور استاشوی دا نور سنگادشوی دا دا سو پیواز کشوی لکا دا خصوط شو چه عوضی نشتا او چه عوضی کنا دا عوض دیر ناشنا شیده خا توبه توبه دیکھ اخکار دیکنا نسم خلق بخول کرو خا ولی چه تا یوشی واغست پا گرد واغست پا لذر آو ابیا دې پسو خرڅ کو یی په دوه لزر ها دا چې څوک نه پويږي ویل کدا خو دې سود کو ا دې پښتنو به ته سور ساتوي دې خوان سره نوم دي کنه دا چې نوم څوک نشي کې خو دې سور سات وی دا دوه زره دې ونیو هغه ته سود کو هغه چې دوم په شک کې وردی بیا ګرځي استادانو پسې الکه دې ته دا نوې سود ځکه چې هوا دشته کنه دا غاړې نه ده د هوا ځکه نه دا غاړه خود په دوه نظر خرڅ کړ دا نه خرڅ کړ کدا د نو خيار سره ویل کښا ولی هغه په دوه هغه په شل زره خرڅ کړو خو دا ولی دا سود نه ده نه نه غاړه خو دا وا پارسي خرڅه سر غټې نو غټا په دې ته تجارت وې نو ګور الله دومره رحم کړی دی چې تجارت یې آزاد کړی دی احل الله البيع وحرم الربا کته تجارت کوي او تا په یو شي کې لږ ذره وګټلې نو دا ته حلال دي او کته سود کوي او یو روپۍ دې په واغستا نو دا څنګه نو بیا څنګه خلاصېږي ها نگور ربا ستوئی زیادت لغوی معنی داوا او اصطلاح کی ستوئی زیادت بلا عوض چه عوض نہیں گوارے خواہ دکتا رباوی لوگی مانا اصطلاحی مانا نبا رازی دیر سورتنو کے چمون با دا لغتا و دا اصطلاح پر اکو اڈیر مشعور پاگئی کہ لفظ دا حرمت تخا حرما حرما دا دیو لغوی مانا دا منا کی دل ابلی شرعی مانا دا حرام حرام کم دے چیز دی نسبت بندتا شوی ملتوا دی لغوی مانا مرادی خا بندہ چوشی بچا بندے بند کو مانا بدائی چمنے یہ دنس چاہتا شوی چاہ مکلف نہیں وڑو کی ما شوی او اللہ وی چما پد باندی دا حرام کرو سنگے پی حرام یعنی بند میں کرو پی خان لکا قصص کی براشی چ موسیٰ علیہ السلام معشومو اور زنانا بخوات آچو اگر بخوانا آستا نل دکی اللہ ویلی چی وحرمنا علی المراد وحا من قبلو ما بذبان دی طولی سینے بن کری وی حلتا حرمت لغوی بانا دا بن کول خوا بن دی کری نقصی کتا قیامت پا احوالو کی راشی حرمت کنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تا ہوئی چی جہاد لدو اگیوی چی مونگ نشت لے موسیٰ علیہ السلام پر یادو کو چی اللہ زمان واس نشتے مگر پخپل دانو پا دی اخپل رور باندے ابن اسرائیل کو انکارو کو دا جہاد اللہ ہوئی چی خواہ بس چی انکارو کنو فا انہا محرمتن علیہم 40 سنہ داز مکہ میں پدی باندے حرام کرا سلویخ کال نگور دا شرعی حرمت نہ دے خواہ دا شرعی حرمت دا پارا وقت نہیں اتر قیامت پوری مانا سو بن میں کڑا پہ بس حل تو بیا راشی بیا خواہ چیا حرمت تکوینی دے لکہ خلق چیتی سے کئی چی من اسرائیل بسار مان روان شو نو چی مقام بشنو بیاو پا اخپل دے اولادو دیتا حرمت تکوینی ہوئی خواہ نا موجودہ ید پیغمبر او یا حرمت شرعی دے چی بس ماں کو ببن کرو کزینو زن با حلاکی اسے بس نو دقا دے مانا دا اگر حرمت لغوی مانا وا بندی دل حرمنا خواہ دا الفاظ برازی تا قصص کے دو لسم آیا تو چلہ ویدہ میں ببن کرو خواہ بس پتیر باقی دا یو باسو لغوی مانا و شرعی مانا خواہ انی اسباب دا نزول و دا برستو بیا رازی خپل دے کے سلورم اربع دا لیر باین چدا صد پارا دوتو دا دومر خبر صد پارا وایو او دوتو یہ دا لی اربعین دا سلور مقصدون دا پار بس قرآن کی سلور مقصدون دی خوا لی اربعین للمقاصد الاربع التوحید والرسالت وصداقت القرآن والقیامة دا سلور مقصدون دا قرآن ذکر کی کل یو دے کل جدا جدا اگر یو دے ذکر کری دلتن از دی سور بقرہ کی 21 آیت کی یا ایو الناس اعبدوا ربکم توحید اور پسی ہوئی فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا تصدیق دا قرآن اور تصدیق دا رسول اور پسی ہوئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي قیامت ویریږي د اور نه ویریږي. دا څلور واړه ذکر شو یو ځای کې، توحید، رسالت، صداقت د قرآن او قیامت. دا اکثر سورتونو په اول کې ودا یو ځای را دي. ها سورت یونس په اول کې هم تلک آیات الکتاب الحکیم، تصدیق د قرآن. اکان للناس عجبا انا وحینا الی رجل منهم، تصدیق د رسول. ارستو بیاوی چن ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. اور بسیوی فاعبدو توحید. بیاوی الیه مرجعکم جمیعا، سلور والے ذکر. سورة ہود کی امدقا سے اول کی خواہ کتابا احکمت آیاتو ثم فصلت، تصدیق لقرآن. اور بسیوی اننی لکم منو نذیر و بشیر، تصدیق لرسول. الا تعبدوا الا الله، توحید. الى الله مرجعكم، قیامت. دا سورۃ کاف کی موږ راه اول کی الحمد لله الذي، توحید. انزل على عبده رسالته ولم يجعل له عوجا قيما، تصدیق ده کتاب. اور پسی ہوئی لینذر بأسا شدیدا من لدنه، قیامت. دی سویلی شی مقاصد اربعہ، اور تفصیل بے بیا پو وقت را دیخا. پنزم داد بے اربعین اصلور مقصدون پس ثابتو پس اصلور دلیلون سرا بے اربعین بالأدلة الأربعة، بصلوه عقلي دلائل، نقلي وحي أو حلف. عقلي هو معلوم ديها تغجي من قوي بصورة بقرة كي سياتغي كي وزرويلو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. لا عقل ذليل. يا رست بوم دي سورة كي 164 كي راضي إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما انزلنا من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها. ودلائل أنت ذكر لي عقلي دلائل. دغسي سورة الأنعام كم أول شروع كي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نقول عقلي دلائل خاص سورتونو کی دیر دیخا، سورة انعام کی دیر پنزیشت پوری، سورة یونس کی دیر دیار لسو پوری، سورة نحل کی دیر اور سورة روم کے دیر عقلی دلائل دی کے دیر زیادت ہے. اور بس یہ نقلی سدی دا انبیاء واقعات بد آگے دا پارا و خاص سورتو نا دی خوا. نقلی دلائل کو گوری سورت عراف اشورو کی 63 آیات ہے. نوح علیہ السلام واقعہ، ہود علیہ السلام واقعہ، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، دي تنقلي دلائل ويها وګوره کله کله دا په صورت کې راشي نو مطلب یې نقلي دلیل نه وي مطلب یې تحویف دنیوي نو هغه جدا صورتونه دي ښه هغه لکه شعرا شو انبیا شو او دې صورتونو کې په طریقې دلیل نقلي سره راغلی صورت هود کې هم ډېر راځي طه شعرا قصص انبیاء دا ټول د دلیل نقلی سورتونه دي کې برابر دلیل وحی چې لفظ د وحی په کې راغلی ښا وګوره سورته جنو اول قل اوحی الی ما ته وحی کړی چې نو خبره ما ته څه پتا و چې پیریان راغلی دی ما ته یې خواږې کړی دی بیا واپس تللی دی او زه خو نه وم خبر تا خو ما ته وحی وشوه اصل چې تاسو وایئ چې پیغمبر غیبدان دی نه اوحی الی ما ته وحی کړی سورة انعام کې هم انیس فأوحي إلي هذا القرآن فأوحي إلي هذا القرآن قرأ وحي وتد حديث شيوخا أبا غزيس ربيا وايوخا قال فذي لفظ سراشي وحي لفظها قال فأمر وفنهي سر لك سورة رات كيشبك چتیس كيشبك ديرشم كيوي قل انما امرتو ان اعبد الله امر شوید ما تا امر شوید سوره زمر کیوں پین ساٹھ کی ہوئی ولقد اوحی الیکا ویل الذین من قبلکا لین اشرکتا لحبتن عملک عمل بدے برباد چی اشرک دیوکا دې خلقو نه بربادي انبیاء کې هم په آخري کې یو سوال آیا ته پر انما یوحا الیا سورې کعب کې هم آخري 110 آیا ته پر انما نبشر مثلکم یوحا الیا انما الهکم اله واحد دې توحید دې سلورم دے حلف حلف ہو آگا سورتنا جی شورو شوی دی فساوگن سرخا دگا ٹول حلفی دلائل دی کواو پا کراشی پاول کے چوان نجمے اذا ہوا والسمائے والارضے نکل ازازی کله صرف دا حروف راشي صاد والقران ذي الذكر قاف والقران المجيد نون والقلم احد ودي مطلب چې مونږ وایو نو مونږ دا وی تقسم وی ښا او چې الله وی هغه ته شهادت وی ځکه قسم کې تعظیمی نو تعظیم خو به مونږ کوو د الله کنا چې ولای الله رب الکعبه حدیث کې راغلی و چې نبی علیہ السلام او د عائشه یو ځل خبرې داسې ترخی غونډې شوې نو دا به راځي پرتی نور کیا بیا وسر نبی علیہ السلام خوش طبیعتی کولا نو تیوی چیز استا پا خوش آلے پا حبکان پوئی گما حضرت عائشہ تیوی نو ازواج متوحرات خو بریلیانو پشان نو کنا خا دغه واقعیت دا نو چې پیغمبر په غیب پوئیږي او سورة تحریم کراش حضرت عائشہ و توی چی سنگا ولی تدغیب انا خبر ہے اینا وی چی کنا تو لکوٹی مارا ہو رہے نتوے تخبر اکین توے چو رب ابراہیم قسم میدی پر رب ابراہیم اوی چو خوشانے نتوے چو رب محمد حضرت عائشہ غلشوا وی خاندل اوی وی ما ترکتو اللہ سمکا ویستان نمی پریخے برخان تمنی پریخے ما ترکتو الا اسمک سنم قدرې مې پرې دور نقصان شوې نه دوه توبو بس دا قسمونه یې کنه چې مونږ یې وای نو قسمی او چې له وی نو باندې گواہی شهادت چې اسمان گوا کوم نور گوا کوم ستوري گوا کوم هغه خپل ځای باندې راځي چې بسې گوا کوي ځا څلور قسم دلائل عقلی نقلی وحی دا با قرآن کی راضی خواه شپگم اربع دادا چیو ایوها اربعین داوائیو نبسکو یہ خواه دا شپگم اربع بوائیو د دې تایید په پسوبان لیکو دا هو د لایلو کنا عقلی نقلی وحی او حلفی نو په دې سره خدا و ثابتیږي نو د دې تایید په پسوکو به اربع الجهاد والانفاق والتنظیم والاعداد دا به سره یې ګوره دا عملی خبری دی دا ټولی خو علمی خبری وی کنا چو تیو دعوی ثابت ہے نو پا عقل سرا پا نقل سرا پا وحی سرا او پا قسم سرا دا خو علمی خبری دی خو لیکن عملی جہاد تر راوالا ویدد حضرت علی شکریادا کم تر راوالا او انفاق او تنظیم او آداب نگور دا برازی جہاد خسورة البقرہ کے دے 193 کی وقاتلوہم حتی لا تکونا فتنة ویکون الدین للہ دا قتال لگا جہاد مانا قتال انفال کی وی تقہ سے یو کم سلویخ کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله دغزی سورة توبہ کی خود دی باب دیکھا چی سو زلے راوڑے فقتلوهم وقتلوهم حیث سقفتموهم وقاتلوهم دوے من فاق مال بخرچ کئے علاوہ دا مقصدون دنیا کی ثابتی کی خواہ انفاق دا پاروں دقا سورتوں نے سور بقرہ 195 وانفقو بی سبیل اللہ ولا تلقو بی ایدیکم الى التحلکا خرچ کئے دان علاقات تمغور دنے علی عمران کیوں 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورة توبة كيوم يوكم صد ننانوي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله انفاق في سبيل الله دغه سورت کې 103 کې مخکې ذکر شو کړه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. انفاق سورة بقرة کے خبر مثالوں راضی خواہ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أقصد 260 و 262. ہاں دریم دے تنظیم جوڑ کے جدا مقاصد ثابت شی. تنظیم کی سورة البقرہ دا 177 آیت مشہور لیس البر ان تولوا وجوہکم چگی کی لس آداب امور بیان کری. سورة آل عمران 102 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا بين ذو أمورك نخام لا تنظيم دبارك دي تأمور انتظامية ويخام أدب بك مشتة سورة لقمان كيو قرى دير لسم تير يا بني لا تشرك بالله اور پسی تراخرہ پورے آداب بیان کری لکھا تراخرہ پورے یا بنیا دعوت تنظیم خی کا نخا. او سورت حجرات داولنا ترسوار نسم آیات پوری چی داول بابو اگی کی وہ آداب ذکر کری لکھا در تنظیم دی کرا اللہ دو پیغمبر دو حکم نما محقی کی گئے دو پیغمبر سنت پا بیدت مبادلہ ہوئے بیدبار سڑے راشنو پا خبر یقین مکوئے کخپلمین کے جگڑوشنو سلحو کے پیوبل بورٹو کے مسخری مکوئے چت داسی ہوتے ہیں غیبتو نہ مکوے جاسوسے مکوے بدگمانے مکوے تو گرو تو اپنا سب باندھ فخر مکوے جب سب سے ما دابل قدر دے دے دابل بل دے نہ نہ ٹول دے یو آدم علیہ السلام اور حوا اولادیا نو بولی نہ مکوے تنظیم مروان او آداب اگر سورۃ نور کی راغنی چوی سرا د ملک نبی حیائی لرکی نما حول نہ فحاشی لرکی او سورۃ نور کی راضی بیا دو اشتمنا ترجر دیر شم پور وہ آزاد تو سورۃ احزاب کی بوم راضی سورۃ تحریم اور سورۃ طلاق کی بوم راضی سورة تغابن کی بام رہا بدا وما اربع وصر مختصر دخا فی اربعن دا با کم دے مگد دا کودا دور الوی قسی وی پسلور وی سو دا قرآن کی دا با قرآن کی اسی نزی معلومی فی اربع حصص القرآن ہاں سورة فاتحانا سورة انعام پوری پینز سورتو ندی بیا سورة انعامنا تر سورة کعب پوری دول سورتو ندی بیا سورة کعبنا سورة سبا پوری شپار سورتو ندی بیا سورة سبانا تر اخیرہ پوری 81 سورتو ندی دا سلوری سید قرآن پتی کی بیت دکے کنا مقاصد بد دکے توابع بد دکے دلائل بد دکے دا خودی نبار ندی گوری بل کتاب کی دانشتا دو دن حضرت شیخ رحم اللہ بھوی چگو ردل دا جتا سو رازے کنا دا قرآن دا اصول دا پار رازے دا بل دینشتا دا نا تفسیر کشتا نا جتا کتاب کشتا نور ترجمے دان لبیا گورے پر تفسیروں کی ادلتا دے دے پار را دے چو اصول دکے چې د صورت موضوع څه ده، په صورت کې تقسیم څنګه ده، په صورت کې ربط څنګه ده، د دې بار راځي ها نور ترجمه وي دا کاوه رضا سلوری سی دا قرآن شوی رضا و سوا وما اربع مرگری شو نو اربعیات مونن اوی انشاءاللہ نو رب بیاوائیو خبر بیا خبرکو ما چیر دا خبر دا خلق دخلینا نوزی نمی ربانیو که چی وردی که دا خبر مکاو یو خود دروغ دی گناز دې مدار ته چې دا زید دی لایق نه دی ښا اګه څوک داسي جایری او به اختیار وای کنه چې ورې پلان یې ځای کې سړی دا شو اذور په کې مړ شو او خاورې په واچو و تم کوه ها وې دا زید دی خبرونه دی دا دروغ دی نو کدا زید ته نه پاک پاتې شنو خبر نه دا ډیره ضروری خبره ده. واخه زړه